Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan Yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet Hoca'yla Gönül Sohbetleri. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, sahabe-i kiram hazaratının birbirlerine dedikleri gibi teallü min saaten, gel bir saat iman edelim. Bunun manası iman öyle 5 dakikalık 10 dakikalık iman olmaz. Bu ne anlam taşıyor? Gelin bir zaman, birkaç dakika, yarım saat, bir saat imandan bahsedelim, Kur'an'dan bahsedelim, Allah'ımızdan bahsedelim, imanlarımızı tazelemiş olalım. İman kalpte paslanabilir, kalpler paslanabilir, iman eskiyebilir. Ceddidû imanekum bi kavli la ilahe illallah. La ilahe illallah sözünün, zikrinin tekrarı ile imanlarınızı yenileyin buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki eskilenmek var. Bundan dolayı devamlı Rabbimizden bahsediyoruz. Rabbimiz unutulacak bir zat değil, haşa. Unutursak unutuluruz. Allahu Teala ne buyuruyor? Estaizu billahi ve la tekunu kellezine nesullaha fensahum enfusahum. Sakın Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Sonra Allah onlara kendilerini unutturdu. Kendi kârlarını, zararlarını unutturdu. Şimdi insanların çoğu kendi kârını biliyor mu? Kendi zararından kaçıyor mu? Göz göre göre kendi zararına düşüyor. Namazları terk ediyor, imanını tahrip ediyor, itikadını ifsad ediyor, imanını, inancını tahsis edecek sohbetleri, dersleri dinlemiyor, Allah'ımızın farzlarını, vaciplerini yerine getirmiyor, kendi zararına iş yapıyor, kendisini ateşe atacak, canını cehenneme satacak işler yapıyor. Bu akıl kârı mıdır, akıl kârı mıdır, akıllı iş midir bu? Değil. İşte Allah'ı unutursan Allah da sana kendi kârını unutturur. Onlardan olmamamız için devamlı Rabbimizi hatırlamamız lazım. Rabbimiz unutulacak bir zat değil. Fezkurûni yezkurkum. Yediren benim, içiren benim. Bütün damarlarınız benimle çalışıyor. Nefesi benimle alıyorsunuz. Her zerreniz benim elimde. Her an sizi öldürebilirim. Hasta edebilirim, felç edebilirim, kör edebilirim, sağır edebilirim. Bütün nimetleriniz benden geliyor. Sıfatlarınız benden emanet alınmadır. Beni gibi bir Rabbi nasıl unutursunuz? Siz beni hatırlayın, ben de sizi hatırlayayım. Onun için gaflet etmemek lazım. Önce Mevla'yı tanımak lazım, bilmek lazım. Nimetlerinden istifade ederken, besmele üzere, zikir üzere, hamd üzere, şükür üzere hiç unutmamak lazım. İnsan kendi kendine yemeler, içmeler, demeler, gülmeler, diziler, filmler, reklamlar, eğlenmeler hiç Allah hesapta yok ya. Bu kadar da olur mu? Sen bir insana iyilik etsen de seni hatırlamasa, senden bahsetmese, kadrini, kıymetini bilmese, iyiliğine teşekkür etmese, sen bunu vefasız sayarsın, nankör ilan edersin. Halbuki sen onun halikı değilsin, razıkı değilsin, yaradan sen değilsin, rızkını veren sen değilsin, sen de bir emanetçisin. Böyle olduğu halde teşekkür bekliyorsun. Ya Allah'ımıza ne kadar şükretmemiz lazım. Rabbimizi ne kadar tanımamız, takdir etmemiz lazım. Daha sıfatlarını bilmiyoruz. Ayıp değil mi, yazık değil mi ya? İnsan Allah'ı bilmeden yaşar mı ya? Niçin geldin bu dünyaya? Bilenden al haberi. Sana derler ki eğlenmeye geldik. Kimisi der ki yiyip içmeye geldik. Kimisi der doğurmaya geldik. Bunlar iş midir bunlar? Hepsi fani şeyler. Hepsi zail olan şeyler. Elden çıkacak şeyler. Bugün var, yarın yok. İşte nice insanlar, arkadaşlarımızı, yine bu hafta cenazelerimiz vardı, sevdiklerimizi ahirete yolculadık. Allah rahmet eylesin, kabirleri nur olsun. Bunlar işte 60 yaşında yok adam. Kemal Efendi kardeşimiz vardı. Efendim Kemal Eren abimiz. 60 yaşında belki de yok. Ama kanser oluyor, şu oluyor, bu oluyor. İşte Allah da böyle bir sebepler yaratıyor. Ha nasıl olsa ben kanser değilim. Öyleyse ölümü düşünmeme lüzum yok. Ne alakası var? Hastalık adamı öldürmez, kanser mi adamı öldürüyor? Mesele devamlı Allah'tan haberdar olmak. Her an ölüm meleği geldiğinde hazır olmak. Gafil bulunmamak. Bırakın beni biraz daha durayım da. Ya Rabbena ahirna ila ecelin karib. Ya Rabbi yakın zamana kadar bizi geciktir. Nücüp davete kevnetti mi'ir rusul. Davetine icabet edeceğiz. Ezanlar okundu duymadık. Cemaate, cemaza camiye gitmedik. Secde etmedik. Peygamberlerine uymadık. Resulüne ittiba edeceğiz. Demenin ne manası var? Böyle uyarılmadan, başımıza azap gelmeden, şimdi Allah bizi uyarıyor. Ölüm her an kapıdadır. Ölümden büyük musibet yok. Sonsuz hayat ve ahiret ondan sonrasıdır. Ya cennettir ya cehennemdir. Onun için bizim önümüzde böyle tehlikeli bir hesap var, kitap var, geçit var. Biz nasıl sarı çizmeli Mehmet Ağa gibi hareket ederiz? Helal haram bilmeden, insanların hakkına tecavüz ederek, efendim, ırzına, şerefine, haysiyetine leke bulaştırarak, kul hakları yiyerek, haramlar yiyerek, yalanlar diyerek, iftiralar atarak nasıl Allah'ın huzuruna gideceğiz? Nasıl hesap vereceğiz? 50 bin sene mahşer nasıl ayakta dikileceğiz? Güneş tavan boyu yaklaşmış kafamızı kaynatacak. Ne cevap vereceğiz? Bu Allah'ın huzurunda. Atın bunu cehenneme buyurursa kime yalvaracağız? Kimden medet bekleyeceğiz? Bizim Allah'tan gayrı kimsemiz yok. Gelin Allah ile aramızı bulalım. Gelin tevbe edelim, dönüş yapalım. Gelin Allah'ımızın Celle Celal isimlerini, sıfatlarını güzel sayalım. Güzel öğrenelim. Bir Rabbimizi tanıyalım. Ondan sonra da bizim için yaratmış. Niye göndermiş? Bizden ne istiyor? Kulluk vazifelerimizi yapalım. Allah aşkına mala yanileri, boş işleri, dünyamıza, ahiretimize yaramayan lüzumsuz lakırdıları terk edelim Allah rızası için. Biz sizi Allah için seviyoruz. Bir kişi daha kurtulsun istiyoruz. Biz size acırsak Allah da bize acır. Hep birbirinin iyiliğini düşünelim. Siz yerdekilere acıyın, gökteki melekler de size acısın buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Allah'ımızın sıfatlarını sayarken hayat sıfatını hatırladığım kadarıyla birkaç ders evvel yapmış idik. Geçen ders başka konulara girdik. İlim sıfatındayız. Böylece sayıyoruz. Hayat, diri olmak, ilim bilmek, sem'i işitmek, basar görmek, irade arzu etmek, kudret gücü yetmek, kelam konuşmak, tekvin icat etmek. Şimdi bu sıfatların tafsilatına, yani detaylarına girecek olursak hayat sıfatının tafsilatını vermiştim evvelki derslerde. Bunların hepsi cübbelahmethoca.tv adresimizde, bizim internet sitemizde cübbelahmethoca.tv adresinde flash'ta yaptığımız, bu kanalda yaptığımız bütün dersler atıldı. Ta Ramazan'a kadar geriye dönük, belki Ramazan Şerif de yüklenmiştir. Bütün bu dersler orada mevcuttur. İtikadi konuları, başta yaptığımız bu itikadi konuları özellikle birbirine ekleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Hayat sıfatından tafsilatlı bahsedecek değilim. İlim sıfatı ne demektir? Allah'ımızın her şeyi bilmesi demektir. Yerde ne varsa bilir. Gökte ne varsa bilir. Aralarındakileri bilir. İçindekileri bilir. Gizlileri bilir. Açıkları bilir. Ona gizli açık diye bir fark yoktur. Alimul gaybi ve şehade. Bize göre kayıp olan, Allah'a göre bir şey kayıp olmaz. Bize göre gizli olan, perde arkasında kalan, önümüzde istikbalde vuku bulacak olan, henüz belirmemiş olan, nişaresi, nesi emaresi olmayan, her şeyi bilir. Gizliyle açık, ona fark etmez. Her şeyi o yaratıyor. Ne yaratacağını bilmez. Kainattaki yaprakların sayısını bilir. Çiçeklerin sayısını bilir. Buğdayların, arpaların danelerini bilir. Kumların adedini bilir. Denizlerin damlalarını bilir ya. Bu nasıl bir ilimdir ya? Şimdi Ankara İlahiyat'ta Hüseyin Atay diye bir profesör müdür bilmiyorum şeyini. Hoca var. Bu adam bir programda çıkmış idi. Ben de televizyonda rastladım buna. Allah'tan bahsediyor. Bunda tabii Mutezile inancına meyil olduğu için, Mutezile de ehli sünnet dışı, bidat ehli bir fırkadır. Allah batıl inançlarından muhafaza eylesin. Dedi ki Allah'ın ilmine gelince Allah'ın ilmi derya gibidir. Ben de dedim ki doğru söylüyor. Herkes de demiştir ki ne güzel. Fakat peşinden ne desin beğenirsiniz? Derya dedi, yani koca deniz, okyanus içinde kaç tane balık olduğunu bilir mi dedi? Bilmez dedi. İşte Allah da böyle ufak işlerle uğraşmaz dedi. Öyle kaç yaprak düşmüş, kaç toprak çakıl taşı var, efendim kumların sayısı. Allah bunları niye bilsin ki dedi. Allah külliyatı bilir, yani genel meseleleri bilir. Cüziyatı bilmez. Yani öyle ufak tefek işleri Allah bilmez. Haşa ve kella. Göya Allah'ı tenzih edeceğim derken, bu mutezile, bu akılcı mantıkçı adamlar tenzih edeceğim derken tenkıs ediyor. Allah'ın ilminin büyüklüğüne noksanlık ve halel getirecek ifadelerde bulunuyorlar. İşte bu adamlar tabii yaşlı başlı adam, bunlardan ne hocalar ne müftüler yetişti bunların görüşü üzere. Ondan sonra gelen tabakalarda böyle yanlış yunuş konuşanlara ehli sünnet dışı fetva verenlerin birçoğu bu adamın talebesidir. Şimdi bu görüşler yanlıştır. Biz kimsenin şahsına hakaret etmiyoruz. Ama böyle bir görüş televizyonda duyarsınız. Bir açık oturumda dinlersiniz. Allah'ın ilmi derya gibidir ama teferruatı bilmez. Bu ne demek ya? Ben sana ayet okuyorum. Estaizu billahi ve ma teskutu bi varakatin illa ya'lemuha. Hiçbir yaprak düşmez ki Allah onu bilmesin. Kur'an'ın ayeti bu. Hangi yaprak o sonbaharda böyle bir rüzgar eser, efendim gır gır gır bütün her taraf yaprakla dolar ya bir anda. Onların hepsini biliyorum diyor. Benim ilmim olmadan yaprak düşemez. Ve la habbetin fi zulümatil ard. Yerin karanlıklarında kazmışlar da ne yapmışlar? Taneleri oraya, tohumları ekmişler. O şimdi hangi toprağın neresinde ne kadar tohum ekilmiş, tane ekilmiş, saçılmış. Bunları biliyorum diyor. Ve la rutbin ve la yabisin. Yaş kuru ne varsa illa fi kitabim mübin. Her şeyi beyan eden levh-i mahfuzda, Allah'ın büyük bir levhası var. 104 kitap oradan inmedir. Kur'an-ı Kerim de oradan alınmadır. Ümmül kitap, aslül kitap, bütün kitapların aslı olan o korunmuş levhada yaş kurudan yazmayan bir kayıtsız şey yoktur diyor. Benim böyle bir ilmim var diyor. Sen nasıl diyorsun ki derya balıklardan haberi olmaz, Allah'ın da ufak işlerden haberi olmaz. Bu ne demek ya? Derya Allah'ın bir mahlukudur. Okyanus Allah'ın bir yaratığıdır. Okyanus, suyun ilmi yok ki. Allah'ın ilim sıfatı var. Sen bunu nasıl efendim noksanlığa nispet edeceksin? Aman Rabbimizi iyi tanıyalım. Kandırırlar bizi. Allah'ın sıfatları hakkında da saptırırlar bizi. Cahil çok var. Bir de hoca geçinen cahiller var. Ondan sonra yanlış mezheplere kapılanlar var. Ehli sünnetten aman ayrılmayalım. Yol budur. Allah'ımızın ilimleri. Bak ne diyor? Çiçekleri biliyor, taneleri biliyor, kum tanelerini biliyor. Bir okyanusta kaç damla var, kaç damla. Bunu kimin ilmi yeter buna? Allah'ımızın ilminde bunlar hepsi mevcuttur. Geçmişi bilir. Hali bilir, şu anda yaşananları. Geleceği bilir. Şimdi bir dakika sonra ne olacak? Kim biliyor? Zelzele mi olacak? Kasırga mı çıkacak? Adamın kalbi mi duracak? Kim bilse bir şey bilmiyor. Bir anda her şey oluyor. Rabbim geleceği bilir. İnsanın kalbine gelen düşünceleri bilir. Ya ne buyuruyor? Ya'lemu hainetel ayun. Gözlerin namahremlere haince bakışını bilirim. Ve ma tuhfis sudur. O gözler namahremlere, yabancı erkeklere, kadınlara birbirine şehvetle, kötü gözle baktıkları vakitte kalpler ne gizli planlar kuruyor? Göğüslerin gizlediklerini de bilirim. Ne kaldı? İnnehu ya'lemu sirra ve ahfa. İnnehu ya'lemu cehra ve ma yakhfa. A'la suresinde. Öbürü Taha suresinde. İnnehu ya'lemu cehra. Açıktan konuşuyoruz. Onu bilirim. Ve ma yakhfa. Kalpte gizleniyor bir şey. Bir niyet var, bir plan var, bir kurgu var. Onu da bilirim. Öbürü Taha suresi. İnnehu ya'lemu sirra. Gizliyi bilirim. Ve ahfa. Daha gizlisini de bilirim. Bu daha gizlisi ne ya hoca? Gizli. Şu anda kalbimdeki bir düşünce, sen ona vakıf değilsin. Yanımda dursan haberin yok. Kalp fırıldak gibidir. Dakikada kaç hesaba döner. O gizliyi bilirim. Daha gizlisine, şu anda benim kalbimde gizli bir düşünce var ya, onu ben biliyorum. Ama bir saniye sonra kalbime ne düşünce gelecek, o benden de gizli. Benim kalbimde şu anda bulunanı biliyorum ama bir an sonra benim kalbime ne gelecek, ben onu bilmiyorum. Çünkü Allah-u Teala kalbin mukallibidir. Kalbi mukalliple bil. Ver masivayese bil. Mehcur eder kıylukal. Kalukil. Hiç bulunur mu vefa? İbrahim Hakkı Hazretleri ne diyor? Kalbi diyor mukalliple bil. Onu istediği tarafa çeviren Allah var. Mukallibul kulub vel absar. Kalpleri gözleri çeviren Allah var. Biz bizim elimizde değiliz. Biz Allah'ın kudret ellerindeyiz. Rabbimizin bizim gibi eli yok. Şekilden münezzehtir. O gücünün tasviridir. Kudretinin temsilidir. O ifadeler. Dolayısıyla şu anda kalbinde ne gizli var onu biliyor. Bir an sonra kalbine ne gelecek? Yanındaki değil. İnsanın kalbin sahibi de bilmiyor. Ama Rabbimiz onu da biliyor. Ben ölünceye kadar benim kalbime neler gelecek? Benim kalbimden neler geçecek? Ölünceye kadar belki daha yaşarım da 10-20-30 sene. Onu da bilmiyoruz. Fakat Rabbim şu andan ölünceye kadar benim kalbimden neler geçecek onlar da biliyor. Böyle bir ilim ya. Böyle bir mükemmel ilim. Böyle bir sonsuz ilim. Allamul guyub. Bütün gayipleri gizleri hakkıyla bilen bir Allah'ımız var. Şimdi onun sıfatlarından konuşsak, onun yüceliğini konuşsak, onun bu ilminin ihatasını, kuşatmasını konuşsak, o zaman daha edepli olmaz mıyız? Daha hayalı olmaz mıyız? Rabbim her şeyi görüyor, biliyor diye düşünmez miyiz? Allah'a hesaba katmaz mıyız? O zaman Rabbimizi unutabilir miyiz? Rabbimizden gaflet edebilir miyiz? Ya ama şimdi efendim, gavurların, Hristiyanların batıl inançları gibi geç şu kolilerin arkasına ye diyor Ramazan günü diyor Hans Hasan'a. Geç diyor şu kolilerin arkasına, ya Allah orada ne görecek, ne bilecek. E biz de öyle mi inanalım şimdi? Gavur gibi mi inanalım? Biz Müslümanız. Allah'ımızın sıfatları var. Böyle bir mükemmel ilim sıfatını nasıl bir göz ardı edebiliriz? Kalbine gelen düşünceleri biliyor. Diliyle konuştuklarını biliyor. İçini biliyor, dışını biliyor. Görüneni biliyor, görünmeyeni biliyor. Onun ilminden ne gizli kalabilir? Müşrikler Darun Nedve'de toplanıyorlardı. Kainatın Efendisi'nin sallallahu teala aleyhi ve sellem aleyhinde planlar, programlar, hileler yaparken, kurarlarken konuşuyorlar. Sonra vahiy geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar böyle böyle konuştular, karar aldılar. Sen de şöyle tedbir al. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara bazen bunu yüzlüyor. Bazen tedbir alıp oyunlarını bozuyor. Ya bunlar da böyle toplantılarda artık rahatsız olmaya başladılar. Şimdi her tarafı dinliyorlar ya. Millet de şimdi nasıl dinlenmeyeyim diye çare aramaya başladı. Efendim ya sessiz mi konuşalım, şöyle mi yapalım, böyle. Bunların dinlemeleri zayıf. İstedikleri kadar her tarafa cihaz koyuyorlar. Efendim ama adam fıs fıs fıs konuşsa cihaz onu duyamıyor. Veya dudaklarını böyle eliyle kapatsa arkadan ne konuştuğunu dudağı okuyamıyor. Veyahut da bir su sesi, bir efendim bir şey açıyorlar, radyo maddiyor. Eyvah, frekanslar bozuldu. Seninki oraya kadar. Pilin biter senin. Şarjın da biter. Ama Allah'ın ilmi öyle mi? Şimdi bunlar dediler ya biz fıs fıs konuşalım bari. Bu Muhammed'in Rabbi sallallahu aleyhi ve sellem duyuyor. Her şeyi ona söylüyor ya. Gizlimiz kalmadı. Aramızda da ajan var mı acaba? Yok. Ajan olmadığına göre bu Allah'ın duymaması lazım. Ne yapacağız? Sessiz konuşun biraz arkadaşlar. Bar bar bağırıyorsunuz ya. Dedikleri vakitte Tebareke suresindeki şu ayet-i kerime nazil oldu. Estağfirullah. Ve sirru kavlekum ev cerubi. İsterseniz gizli konuşun. İsterseniz sesli konuşun. Açık bağırın. İsterseniz hiç konuşmayın. Hindi gibi düşünün. İnnehu alimun bidâtis sudûr. O Allah göğüslerin İçindeki gönüllerin içindeki gizlileri, hiç ağızdan çıkmayan düşünceleri de biliyor. Bunda şaşılacak ne var? Ela ya'lemu men halak. Yaratan bilmeyecek mi? Yaratan bilmeyecek de ben mi bileceğim? Kalbi yaratan o, göğsü yaratan o, gönlü yaratan o. Kalbin içinde bir kalp daha var. Bir efendim çam kozalağı gibi bildiğimiz bir kalp var. Bir de o kalbin hakikati camiası var. Manevi ciheti var. Görünmeyen tarafı var kalbin arkasında, o bir anda istediği taraf, bir anda dönen dolaşan, efendim şarktan garba bir anda giden, oradan buraya bir anda çıkan bir kalp var içimizde. Biz bile sahip olamıyoruz ona, bizim elimizde değil o kalp. İşte onu yaratan benim diyor, ondan ne geçecek ben onu bilmez miyim diyor. Ve latiful habir, her şeyden haberdar, en ince meselelere vakıf, ilminin sınırı yok, durdurağı yok, sonu yok. Böyle bir ilim sıfatına sahip Allah'ımız. Ama ne güzel bir şey değil mi? Her şeyi bilen bir Allah'ın olduğunu bilmek insanı rahatlatıyor değil mi? Teselli ediyor, teskin ediyor değil mi? Ben şimdi düşmanlarımı tanımıyorum. Belki de yüzüme gülen, yanımda gezen düşmanlarım var. Bana ne kazıklar atıyorlar. Ajanlık yapıyorlar. Herkesin etrafında dost görünen nice düşmanlar var. Ama insan benim bütün düşmanlarımı Rabbim biliyor. Ben de ona havale ediyorum diye bilince rahatlıyor. Ama şimdi senin Rabbin de senin gibi cahil olsa, haşa, bilmeyen biri olsa, karıştıran biri olsa, yanlış anlayan biri olsa ne fayda o Rab'den? Kendine faydası olmayan Rab'den bize ne fayda var? Putlardan Rab olur mu? Odunlardan ilah olur mu? Kerestelerden, efendim, ineklerden, maymunlardan ilah olur mu? İşte böyle kamil sıfatlara sahip olan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan bir Allah'ımız var. O bir Allah'tır. Hepimizin Allah'ıdır. Onun için sevinelim, ferahlanalım. Her şeyi biliyor Allah'ımız. Ona havale edelim. Onun sonsuz ilmine ısmarlayalım. Rabbimiz gelecekte olanı gaybı biliyor. Evet, başkası bilemez. Gaybtan haber verenler var. Evliyaullah'ın kerameti var. Peygamberlerin mucizeleri var. Sonradan olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün kıyamet alametlerini haber verdi. Onlar haktır. Niçin? O bilenler ancak Allah'ın bildirmesiyle bilebiliyor. Keramet de Allah'tan, mucize de Allah'tan. Yaratan ancak Allah'tır. Onun için gaybı ancak Allah bilir. İstediğine bildirir. Unutmaktan münezzeh Allah'ımız. Şaşırmaktan beri ve uzak Allah'ımız. Ondan sonra Allah'ımızın bilmesi kendi zatından, duyu organlarıyla değil. Biz görmek yoluyla, işitmek yoluyla, efendim ellemek yoluyla, bu gibi havas, duyularımızı çalıştırarak, devreye sokarak bir ilim elde ediyoruz. Tecrübeler, haber-i sadık, gelen haberler, akıl çalıştırarak. Ama Rabbimizin ilmi sonsuz, unutmaz, yanılmaz, şaşmaz, şaşırmaz. İlmi kendinden, kimseden emanet almaz. Efendim, duyu organları devreye girmez. Akıl gibi vasıtalarla efendim iş yapmaz. Bütün bunlardan münezzeh, vasıtasız bilen ancak Allah. Allah Teala cümlemiz hakkında hayırlar bilsin, hayırlar yazsın, hayırlar takdir etsin ve onun eşsiz ve mükemmel ilminde Rabbim fazl-ı keremiyle o ilme karşı bize bir saygı, bize bir korku versin de o ilmin karşısında haya ederek, utanarak, haddimizi bilerek Rabbimize karşı ne kadar aciz, cahil, noksan akıllı olduğumuzu ve ne kadar eksik bir ilme sahip olduğumuzun farkında olmayı bize nasip eylesin. Kendimizin acizliğini bilmeden Rabbimizin kamilliğini bilemeyiz. Rabbimizi kemal sıfatlarla tanırsak nefsimizin noksan sıfatlarla tanımış oluruz. Men arafe nefsehu kad arafe rabbehu. Kendini bilen Rabbini bilir. Ne demek? Kendinin acizliğini bilen Rabbinin kadirliğini bilir. Ama kendini ben her şeyi bilirim, yaparım, ederim falan havalarda gören Rabbini bilemez. Allah muhafaza etsin. Nefsini Rabbine ortak etmiş olur. Allah cümlemizi bu cahillikten, katmerli cahillikten, cehli mürekkepten, bilmez, bilmediğini de bilmemekten Allah bizi muhafaza eylesin. Amin. Şimdi sohbetlerimizle ilgili bir duyurumuz var. Lale Gül FM'den şu anda bu canlı veriliyor. Hafta içi her gün, yani 5 gün, saat 17'yi 5 geçe, yani akşam vakti 5'i 5 geçe ve her gece 00'da, yani 12'de de oluyor. Sohbetlerimiz 88.4 Lale Gül FM frekansından dinlenebilir. Hafta içi her gün farklı farklı sohbetler var. Namaz hakkında, abdest hakkında. Çünkü ben burada kaç dakika konuşabilirim? Bu din çok 23 senede tamamlandı. Çok büyük ilimler var. Bunları kaçırmayın. Perşembe akşamları Ahmet Yesevi Derneği'nde canlı bizim katıldığımız programımız var. Erkek kardeşlerimizle. Saat 20'de, 8'de başlıyor. Bu da efendim Lale Gül FM'den yine canlı olarak her perşembe o canlı sohbet haftada bir veriliyor. Cuma sabahı 9.30'da da bunun tekrarı veriliyor. Flash TV'deki cuma akşamları, şu akşam yaptığımız yayınların tekrarı cumartesi sabah 9.30'da sabah veriliyor Lale Gül FM'den. Bu Lale Gül FM'in uydu frekanslarını merak edenler lalegülfm.com'dan girsinler internetten, uydu frekanslarını bulsunlar. Dünyanın neresindeyseler o frekansı ayarlasınlar. O hidayet kanalıdır. Ehl-i sünnet kanalıdır. Ve bu kadar ilimlerin kanalıdır, kaynağıdır, menşeidir, menbaadır. Bir de her gün sohbet koymuşlar. Onun için size duyuruyoruz. Hafta içi her gün saat 17.05'te veya akşam gece 00'da mutlaka bir sohbet var. Kim bilir ne meseleler var. Bilmediğimiz, duymadığımız, yanlış bildiğimiz ilmimizi artıralım. Allah mal artırmayı emretmedi. Ama Rabbi zidni ilma, ey Rabbim ilmimi artır diye dua etmesini en büyük peygamberine bile emretti. Onun için ilim din ilmidir. Dünya ahiretimize yarayan faydalı ilim Allah'ımızın isimlerinden, sıfatlarından, farzlarından, vaciplerinden ibarettir. Bundan müstahni kalmayalım. Bana lazım değil demeyelim. Ölüp gideriz ahirete, çok muhtaç oluruz bu ilimlere. Gün bugündür, dem bu dem. Onun için fırsat eldeyken, can tendeyken, ruh bedendeyken hazırlıklarımızı yapalım. Ahirete yüzü ak çıkalım. İnşallahü Rahman. Şimdi bir ara veriliyor. Ondan sonra soru cevaba geçilecek inşallah. Cübbeli Ahmet hocamızın tüm eserlerine Arifan yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 18.10 Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz başlıyor. Gündem de yoğun. Sizlerden çok sayıda soru var. O sorulara da bu akşam hızla cevap vermek istiyoruz. Ama tabii gündemin önemli başlıkları var. Bunları da hocamızla paylaşalım istiyoruz. Hocam şimdi bu hafta çok hareketli bir haftaydı. İşte Tayyip Bey'in heykel konusundaki ucube tanımlaması, ardından Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın onu tevil etmesi ama Başbakan'ın Katar'dan hayır ben o heykeli ucube dedim demesi bir tür siyasi bir sorunu da gündeme taşıdı ama onun ötesinde bir işte heykel tartışması var. Hizbullahçılarla ilgili tartışma var. Geçen hafta siz değindiniz Muhteşem Yüzyıl isimli dizi üzerinde giderek tırmanan bir tartışma var. Ve bugünkü haberlere baktığımızda da görüyoruz o dizinin başrol oyuncusu Halit Ergenç dizi çekimleri sırasında veya dizi çekimlerine hazırlandığı bir esnada düşmüş, ayağını kırmış. Bilmiyorum Allah'ın bir hikmeti midir diyeceksiniz. Kanuni Hazretlerinin tasarrufu mudur? Olur mu? Olmaz mı canım? Allah. Olur mu? Olmaz mı? Ölülerin, ruhaniyetlerin tasarrufu var. Var mıdır? Vardır. Nasıl hatır. Olur? Yani ruhaniyetler Allah şimdi Allah Teala katında makbul bir insansa onun ruhaniyetine bir güç verilebilir. Harplere katılıyorlar. Ruhlar katılıyorlar. Kıbrıs Harbi'nde bu kadar tevatür derecesinde sabit. Yani tevatürler var. Var. Aslı astarı var mı yok mu? Vardır, çok kimse de inanmaz buna. Vardır. İnanılır yani. Bir de başına gelenler yani bunları anlatan tanıklık edenler. Tanıklık edenler var. Bunlar rüya. Ama işte mübalağa ettikleri olayın çokuyla yalan yanlış bir takım şeyleri. Ama kitaplarımızda tabii sahih kaynaklarda var. İlla her şahsın dediğine inanmak zorunda değiliz. Ama ruhların Allah-u Teala'nın görülmeyen, bizim gözlerimize görülmeyen güçler, kuvvetler, kul mahlukatı olduğuna dair. Bir de zaten ölmekle ruh ölmüyor. Beden ölüyor. Elbette. Ruh ölmediğine göre ruhlara izin veriliyor. Evlerini ziyarete gelmelerine, cuma geceleri, bunlar hadis-i şeriflerde var. Dolayısıyla eğer Allah indinde salih, makbul bir zatsa, şimdi dünya kadar tevatür var o Gülbaba'da, şurada burada kepçelerin kırılması, bilmem efendim türbelere yakın yerde biraz içki içilen yerlere üzerine taş gelmesi, Kırklar Baba'da var, Beykoz'da. Yani bu bir tane iki tane bir şey değil. Yani yalanda ittifakları mümkün olmayacak kadar kalabalık, bir de dünyanın her bir farklı yöresinde gidildiğinde işitilen rivayetler var. Dolayısıyla tabii belki de kabağın sahibi razı olmamıştır diyelim. Hani ruhaniyetin belki de haberi de yok ama bir de kabağın sahibi var yani. Şimdi Berber'de Evliya Allah'tan biri tıraş olurken biraz da kelmiş mübarek. Birisi de gelmiş oradan efendim şu kabağa bak diye bir tokat atmış. Ondan sonra o zat tabii hiç ona muhatap olmamış. Cahilliğine vermiş. Cevap bile vermemiş. Fakat ondan sonra dışarı çıktığında adam tepelenmeye başlamış. Karnı şişmiş, bağırıyor, çağırıyor falan. Gelmiş demişler, Efendi Hazretleri yani gönül koymanız size yakışmaz. Siz büyük zatsınız yani bu bir serserilik yaptı diye. Hemen adamı böyle yere mi devirmeniz lazım? Evladım demiş, ben bir şeyden haberim yok vallahi ama belki kabağın sahibi razı olmamıştır demiş yani. Şimdi bu kabağın sahibi var. Bu kadar geçmişin ecdadında, efendim bu kadar 45-46 sene bu kıymetli vatanı efendim Ali Osman'ı yönetip idare eden, adaletle hükmeden bu kadar hayırları, efendim fütühatları, fetihleri, İslam'a hizmetleri olan insanlardır. Dolayısıyla şeye gelmez yani bunları böyle hafife alma, hakaret etmeye, küçümsemeye veyahut da bunları milletin eğlencesi haline, eğlenilecek başka birini bul yani. Bunları eğlence haline getirmeye Mevla razı olmaz. Uygun da değil. Şimdi geçen hafta biz bu konuya değindik aslında. Bu hafta bir değinip geçeceğiz ama ben doğrusu izlememiştim. Bu hafta izledim. Dolayısıyla dizinin reytingi. Aslında bu reyting yaptırdılar bunu. Aleyhte evet. Konuşmak reyting yaptırıyor. Evet, müthiş bir reyting. Ya ben millete fetva veriyorum. Ne diyorsunuz? Benden fıkıh olarak fetva sorana seyretmek caiz değil. Çünkü başı açık, göğsü açık, bilmem caiz değil. İçeriği beni alakadar etmez. Şekil olarak bunu seyretmek caiz değil. Ben caiz değil diyorum. Caiz değil dedikten sonra daha ondan sonra caiz değil dedim mi de insan yasağa düşkün olur. Aa bakayım nasıl caiz değilmiş. Bir de ona bakma arkadaşlar. Niye caiz, niye caiz acaba? Değilmiş? O sefer başlayacaklar yorum yapmak. Caiz olmadığına göre kardeşim, mutlaka bunları, nefse hoş gelen bir yanları vardır. Bunlar, tabii bunları seyretmek uygun ve caiz değil. Böyle ya kadınlar dans etmeler bilmem neler. Yani bunlar efendim ne alaka işler ya? Adamın haremi, haremindekiler hayır, helalı. Ben izleyince fark ettim ki olay daha ziyade Kanuni'yi anlatmaktan öte Kanuni'nin yatak odası haremi filan etrafında şekillenecekmiş gibi gözüküyor. En azından. Ondan sonra diyorlar tarihi birçok hatalar var. Akışı öyle. Yani 20 sene sonra harem kurulmuş. Kanuni tahta çıktıktan 20 sene sonra haremin kurulması falan bu sistematik. İşte bilenler öyle anlatıyor. Ben pek bilmem tarih işlerini ama. Orada da şöyle bir hemen biraz. Hemen taca tahta giyip hemen hareme yani. Ay kullanılan kavukların da Selim dönemine ait olduğunu filan söylüyorlar. Yani şekli açıdan da bir takım hatalar buluyorlardı. Sonuçta bunun savunması şöyle. Biz bu diziyi yaptık belgesel ama. Yapmıyoruz, belgesel yapmıyoruz. İlim ifade etmez. Kurgu yapıyoruz. Ama ilim ifade etmez de burada halk bundan tarih öğreniyor. Bütün bunları bilgi olarak kafasına belki koyuyor yerleştiriyor. Belki şöyle bir faydası olabilir. Çok tartışılınca ki bu akşam bültenlerde de vardı. Konuya ilişkin özellikle Hürrem Sultan hakkında yazılmış olan kitaplar. Patlama yapmış. İnsanlar kitap okumaya başlamışlar. Kim bilir belki de böyle tarihi öğrenmek için hayırlı bir tarafı da söz konusu olabilir. Yani Hürrem olabilir. Sultan'ı öğreneceğine Allah'ın sıfatlarını öğrensin ya. Mezarda Hürrem Sultan neydi ne değildi sormayacak. Ukraynalı mıydı bilmem nereli miydi. Kanuni'nin kaç karısı vardı. Bunları sormayacaklar. Ya öleceğiz gideceğiz daha Allah'ın sıfatını sayamıyor vatandaş ya. Hayat ilim semi basar desen simit poğaça zannediyor ya. Hiçbir şeyden haberi yok insanların. Yaratan Rabbini bilmiyor. Bu kadar kaza namazı var. Şimdi orada sorular soru inşallah. Sorular var evet. Soru da diyor ki sünnetleri kılmasam da kazaya saysam olur mu? Kardeşim niye? Vaktim yok. Vaktin niye yok işte? Muhteşem yüzyılı dinlemekten ya. Onu seyrediyorsun haberler reklamlar sünnete vakit yok ya. Ondan sonra kazanma. Halbuki diyor ki kazası olan adam zaruri ihtiyaçlarını, zaruri ne demek biliyor musun? Ölmeyecek kadar uyuyacak, ölmeyecek kadar yiyecek içecek, çoluk çocuğunu muhtaç etmeyecek kadar çalışacak, geri kalan bütün evkatını, zamanlarını kazaya harcayacak. Ölmeden evvel borcunu bitirmek için. 30 senelik kaza yapmış beyefendi, her gün diye bir vakit kılsam nasıl olur? Bir de bekliyor ki bizden, ey ne mübareksin maşallah ya ne kadar da fazla kılıyorsun diyeceğimizi bekliyor. Ya sen 30 sene kaza yapmışsın, şimdi alnını secdeden kaldırmaman lazım. Her an ölebilirsin, hiç lüzumsuz iş yapmayıp, fuzuli işleri bırakıp sadece bu kaza borçlarını Allah'a karşı ödemen lazım diyeceğimiz yere. Bir de diyor ki, benim diyor 30 senelik kazam var ama ben fazla fazla kıldım, alacağı da geçtim diyor. Lan ne alacağı geçiyorsun Allah'tan alacağın, gününde kılmamış vaktinde. Ne hesap vereceğim düşünmüyor da fazla kılmış kazayı da alacağı geçtim diyor. Yani böyle bir durum. Senin kaza borcun var bilmem ne var. Şimdi ölsen büyük bir muhasebe var. Yani bunları varken bu dizilerle uğraşıyorlar ya. Bu ne kadar büyük malayanidir ya. Bakın şu millet. Bu malayani sınıfına. Malayani'nin daniskası. Şah babası. Hadis-i şerif de diyor ki. Min husni islamil meri terku malayani. Bir insan diyor. Dünyasına ve ahiretine yaramayan şeyleri bırakırsa güzel Müslüman olduğunun alametidir. Eğer bir şeydesin, bir iştesin, bir uğraştasın, bir seyirdesin fakat bu senin ne dünyana bir katkı sağlıyor ne ahiretine. O zaman diyor senin Müslümanlığın güzel olmadığına delalet. Başka bir hadis-i şerif çok daha tehditkar. Alametü irazillahi teala anil abdi iştigali bima la yani. Allah bir kulunu seviyor mu sevmiyor mu? Ona ikbalde mi bulunuyor ondan iraz mı etmiş? Yani ona yönelmiş bir rızasıyla yoksa ondan yüz mü çevirmiş? Haşa bizim bildiğimiz yüz manasında değil. Yani ondan razı değil anlamında. Bunu anlamak mümkün mü? Ya internete girip de Google'dan bilmem neden çıkmaz bu. Ama senin bunu anlaman için diyor yaptığın işe bakacaksın. Eğer senin seyrettiğin, konuştuğun, oturduğun, kalktığın dünyana, ahiretine yaramayan şeylerse bil ki Allah seni sevmiyor. Yüz çevirmiş senden ya. Bu toplumdan Rabbim tabii yüz çevirdiğinin alametidir bu ya. Böyle bir toplum olur mu? Faydalı şey üretmiyor. Lüzumlu şey seyretmiyor. Öbür tarafta belgesel olsa onu seyretmiyor. Öbür tarafta gerçek tarih konuşulsa onu dinlemiyor. Bu gibi laka luka işleri bayılıyor ya. Yani bu çok efendim seviyenin düştüğünü gösteriyor. Kültürün düştüğünü gösteriyor. Fuzuli işlerin arttığını gösteriyor. Tabi buradan da bir malayani tanımı çıkmış oluyor. Çünkü malayani nedir sorusu dünyaya veya ahirete yaramayan her şey. Her şey. Bazı kere bir yarışma programı oluyor. Yarışma programında bile faydalı şey var. Orada bir sorular cevaplar oluyor. Hiçbir yerde çıkmaz yani. İnce ince soru. 500 milyarlık sorular falan var böyle en sona saklanan. acayip bir sorular çıkıyor. Ya oradan bile adam bir kültür alabilir. Ya bulmaca çözenler ekseri onları iyi biliyorlar mesela. Evet. O sorulara cevabı ne de adam oturuyor. Ya bir bulmaca çözsen bu bile bir kültürdür ya. Yani bir ilimdir ya, bir faydadır. En azından bir bilmediğin bir şeyi öğrenirsin. Hayır, burada bu ne ya? Şöyle bir itiraz gelecek. Çünkü bu çağın algısı öyle. Öyle öğretildi çünkü. Ya hocam hep sabahtan akşama kadar koşturacağız, çalışacağız. Ondan sonra da oturacağız, ilim öğreneceğiz filan. Hiç kendimize zaman ayırmayacak mıyız? Gezip tozmayacak evet. mıyız? Eğlenmeyecek miyiz? Meşru eğlenceler. İşte senede bir ay tatil yapmayacak mıyız? Öyle. Yapar. Filan. Bu... Ama insan tatil yaparken de birkaç kitap götürür yanında yani. Yani insan tatilde de bir şeyler öğrenir ya. Boş zamanında da bu. Boş geçirmek kadar büyük bir efendim şey var mı ya, bu tembellik kadar efendim. Bir de böyle avare işler hiçbir şey yaramıyor. Halbuki belgesel de insanı dinlendiriyor. Kültürel filmler de var. Onlar insanı dinlendiren. Tarihi ve belge niteliğinde efendim programlar. Şimdi bazı kanallarda hakikaten çok belgeseller var. Çok ilginç belgeseller. Özel belgesel kanalları özel belgesel var yani. Kanalları tematik var. Kanalları o var. Anadolu Evliyaları falan kanallar var. Ya kıyamete kadar izlesem doğrudan yani. Efendim Bursa'da şu veli var, Nevşehir'de bu veli var, şu velinin şu kerameti var falan. Hem orayı tanıyorsun, yöreyi tanıyorsun. Ya şeyi bile dinlesen daha iyi ya. Hangi, nerede ne yemek var ya. Hiç olmazsa Kastamonu'ya yolun düşerse nerede bir börek çörek var orayı bilirsin ya. Bir yediğine değer. Yani bunlar fuzuli ya. Hiç dünyaya da yaramaz, ahirete de yaramaz yani. Hay böylece hangi televizyon programları izlenebilir, izlenemez falan gibi. Yok izlenebilir derken zaten liste onun, çıktı. Onların yani, genel ölçüsü var. Benim kafamda var. Genel ölçü var tabii. Anladım. Genel ölçü var. Bu arada tabii siz geçen hafta Muhteşem Yüzyıl'ı eleştirdiniz. Tabii sadece siz değil, Sayın Başbakan da, Sayın Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da eleştirdiler. Sözcü gazetesinde bir karikatür var. O karikatürü bir paylaşalım sizle de, izleyicilerimizle de. İlginç bir karikatür. Daha önce... ben hatırlıyorum sizin tek tük karikatürleriniz yayınlanmıştı. Çok değil ama. Çok değil. Bir evet. Baykal'la o telefon ediyor, evet. Üzerinde ne var diyor bana, ben de cübbe diyorum falan. Böyle bir şey çıkartmış. Onunla ne demekti onu da anlamadım yani. Yani o hiç anlamayın daha iyi. Biz de onu anlatmayalım. Tabii bu resim çok iyi çerçevelenmemiş. Aslında sizin görüntünüzün sadece yarısı çıkıyor. Ama en çok ben benziyorum kendime yine de, değil mi? İyi benzetmişler evet. Yani Sayın Başbakan. Ya sakal bir tutam olunca zaten alameti farika olaraktan. Bir tutamdan sanki daha fazlaymış gibi gözüküyor. Yok efendim, bir tutam buradan burnundan tutarsam fazla. Bizim Hacı Bilal vardı rahmetli, burnundan tutardı, çenede bir tutam olurdu. Öyle değil, çeneden aşağı tuttu. Şimdi çerçeve doğru oldu. Bize göre ekranın sağ tarafında gözlüğünüz, yeşil cübbeniz, elinizde de bir anahtar var. Öyle o, mi? Evet. O Bursa'da gözüken araba, hani zırhlı 550 bin dolarlık filan galiba, öyle bir şey yok söylemişler. Yok ya, 550 bin Christ dolarlık araba mı olur? Yani o... 65 bin euro yazmışlar. Valla ben 550 bin... Yok babam, senin gazetede bir 5 fazla çıkmış herhalde. 65 bin euro demişler, hepsi yalan, külliyen. Onun anahtarı var hocam. Evet, böylece karikatürü de sizde paylaştık. Burada neyi kastetmiş? Ya bunlar karşı mı geliyor diyor. Muhteşem Yüzyıl yayından kaldırılması için protestolar sürüyor derken protestocuları resmetmiş. Hmm. Yani siz de... Doğru yerdeyiz yani. Öyle mi oluyor? Evet, doğru yerdeyiz. Karikatürde de doğru. Zaten hayatında doğru yerdeysen karikatürde de doğru yere koyarlar yani. Doğru yere koyarlar. Ama işte burada sizi yasakçı olarak tanımlamış oluyorlar. Yasakçı ya. Ben İslam'ın ölçülerine göre bakıyorum. Tabii yasakçı olursun. Ecdadımıza tazim ve istiğfarla emrolunmuşuz. Kalkıp hakaret ettiriyoruz milleti ya. Yani Kur'an diyor ki sonra gelenler, geçmişlerine Rabbena gfirlene vel ihvanellezine sebekuna bil iman, bizi de affet, geçmiş bizden önce geçen mümin kardeşlerimizi de affet diye dua ederler diyor. Sen kalkıyorsun öyle bir şey yapıyorsun, adam vay anasını kanuni de böyleymiş de efendim bu adamlar. Yahu adamlar at sırtından inip de hanımlarıyla efendim zevk yapmaya vakit bulamamışlar. Derler ya böyle, bir kere iki kere bir hanımıyla birleşmeye kalkmış da o da Yavuz olmuş, kanuni olmuş falan derler. Yani adamların tarihi süreçteki gezdikleri yollara, mesafelere efendim kanuni diyorlar, Osman toprağını iki katına evet. çıkarmış. Bu kadar muktedir, bu kadar efendim hizmeti olan bir insan. O sonra bu Suud efendilerle muhatap ya. Yani ilmi seviyede de Osmanlı'da zirve şeyhülislam. Evet. Yani Osmanlı'daki zirve alimlerle. Birlikte bulunmuş, müzakerelerde bulunmuş bu padişahların huzur hocaları, bunların dersleri, bunların katıldıkları ilmi müzakereler, şeyler yani bunlar. Ondan sonra kendi namazları, ibadetleri, bunlara acaba bir sabah namazı kaçırmış mı yani? Bunları sen hesap edeceksin. burada efendim. E zaten biz burada dedik. Cariye, cariyelik helal. Ben de onu söyleyecektim. Cariye şimdi, helal. Fethullah. Sen helala haram dersen kafir olursun zaten ya. Ama şimdi cariyelik yok. Şu anda yok. Ama kesildiği yani için, müessese, nesli kesildi. Müessese inkıraza uğradığı evet, için yok. Yok. Yoksa İslam'da cariyelik yok diyen kafir olur. Çünkü ayet-i kerimelerde, bu kadar ayet-i kerimelerde bu konu geçiyor. Fethullah Hoca da zaten aynı şeyi söylemiş. Son kitabı ki iyi sattığını biliyoruz. Nikahlı ile olduğu gibi cariye ile zifap olabilir demiş. Onu Habertürk'ten o haberi de bir görelim arkadaşlar. Fethullah Hoca Efendi'nin konuya... Yeni konuyla mı alakalı? Yeni evet. Sorum yoksa eski evet. Kitapta mı? Yok yeni. Çizgimizi hecelerken isimli kitabında Osmanlı Sarayı'ndaki cariyeler konusuna da değindi diyor. Kitapta Gülen Muhteşem Yüzyıl dizisiyle birlikte tartışmaya başlayan cariyeler konusunda insan nikahlısıyla zifafa girdiği gibi esir kadınla da zevciyet muamelesinde bulunabilir. Dünyaya gelen çocuk annesini cariyelikten kurtarır. Cariye meselesi mübalağa ile anlatılır ama bir kadını sokaktan kurtarma çaresi olarak bunun için hiçbir zararı olmadığı açıktır demiş. Hatta ben geçen hafta izah da ettim. Zincirlerle cennete götürülen kavme taaccüp ederim buyuruyor. Yani onlar Müslüman ahlakını öğreniyor. O sonra İslam onlara efendilerine ne kadar aynı onlarla... Evlat sahibi olduklarında da hürriyete kavuşur şeklinde bir şey var. Ümmü velet oluyor. Yani çocuk annesi statüsü değişiyor. Hakları artıyor. Yani birkaç kısımdır bunlar. Fakat zaten nikah bunlarla olmuyor. Yani nikahla lüzum yok ve nikah da olmuyor. Bu milki yemin, sağ elinin malik olması statüsüne giriyor. Nikahtan daha güçlü. Yani nikah talakla, boşamayla çözülüyor. Bu ancak azat etmeden çözülmüyor. Bazı şartları var tabii. Başkasının nikahında olmayacak. Başkasının nikahındaysa cariye, acaba bir köleyle evlendirmiş onu. O zaman o kendisi ona yanaşamaz. Birinin nikahında olduğu için. Efendim. Veyahut da cariyeler kız kardeş. İki kız kardeşle birleşemez. Yani bu gibi bazı şartlar var. Bu şartlar olduktan sonra, hasıl olduktan sonra zevciyet muamelesi. Yani bu Fethullah Hoca'nın demesiyle tabii doğru söylemiş ama bu ne gibi? Cübbeli Ahmet dedi ki namaz farzdır. Yani bunu demek gibi bir şey. Bu malumun ilamı kabilinden. Bu çünkü ayette var. Ayette olduktan sonra ama öyle bir zamandayız ki şimdi Ali Rıza Demircan gibiler çıkıp da yine bir programda çıkmışlar. Halacıoğlu Malacıoğlu bir beraber birkaç gün evvel. Ben hayır, izleyemedim. Hocam, burada konu edildiğinde ben reklam arasında telefonla görüştüm. O ben bunu anlatmam lazım dedi ve tabii 3 saat falan gibi bir süre istedi. Bilmiyorum, ya 3 saate ne lüzum var? Ben 3 yani kelimeyle ki, özetliyorum ben bunu. Dayandığı bir takım dayandığı kaynaklar şey yok. Olmalı. Bu işkembeyi kübradan atmaktır. Başka bir şey yok. Müminun suresinin... Yani hocama da haksızlık etmeyelim. Ama Allah'a mı haksızlık edelim şimdi? Kur'an'a mı haksızlık edelim? Haşa. Müminun suresinin 6. ayeti. 5-6. Vellezinehum li furucihim hafizun. Tenazül uzuvlarını haramdan korurlar. İlla alâ ezvacihim, nikahlı eşleri müstesna, ev yahut. Bu ezvaca girse, eşe girse evlen yahut denmez. Mâ meleket eymânuhum, ellerinin malik olduğu cariyeleri. Feynüm gayru melûmin, bunlarla ilişkiden dolayı tenkit edilemezler. Bu ayet-i kerimeyle sabit. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cariyesi var. Mâriye validemiz. Hadi bunu sekreterya gibi hizmetinde kullanıyor. Olur mu öyle şey? Ondan İbrahim adında çocuğu var. Mâriye Kıptiye validemizden. Ondan sonra bütün sahabenin cariyeleri var. Teke tek de bir programa çıktı. Ya sahabenin cariyeleri vardı dedi Fatih Bey. Dedi ki bana mı sordular canım dedi. Kim yaparsa yapsın zinadır dedi. Bunu ben kulaklarımla duydum. Böyle bir yorum olabilir mi? Sahabe-i kiram yani tabii peygamber değiller. Günah işleyen olabilir. Tabii. Ama sahabede bu genel cumhurun cariyesi var. Çünkü ganimet olarak zaten harpten alınıyor. Hal böyleyken sen efendim buna zina demek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahil. Bütün sahabeye zina ile itham etmek, bütün müçtehitleri zina ile itham etmek. İmam Malik'in 300 cariyesi vardı. Yani bunların hepsi kitaplarda sabit ve tevatür derecesinde. Kıylukal değil ki. Yani bir kişi 1400 küsur senedir çıkıp da cariye ile zevciyet olmaz dememiş ki. Şimdi ben şunu anlamaya çalışıyorum. Hani bu Yahudi Hristiyan cennete girecek saçmalıkları. Yani olur ama hani, nikahla olur. Yok canım, nikahla olduktan sonra ne farkı var? Allah niye eşleri veya desin? O zaman niye o veya zaman desin? Dört sınırı gelmek zorunda. Nikahta dört sınır yani var. Cariyede sınır yok ki. Onun için söylüyorum. Hazreti Ali Efendimiz sahabenin en zahidiydi. Yani dünyaya en soğuktu. 17 cariyesi vardı. Buradan da diyor ki yani kadın dünyacılıktan sayılmaz. Bunlar, bütün bu İmam Gazali İhya'nın metinleri bunlar. Yani çok evli. Meşru zeminde, helal dairesinde çok evlenmesi veyahut da cariyesi olmasından dolayı bu ne kadar dünyacı adam diye tenkit edemezsin. Ayet diyor ki tenkit edilmezler. Çünkü tenkit edenin kafir olmasından korkuluyor. Çünkü Allah diyor ki benim helal ettiğim şeyi tenkit ederek aslında beni tenkit ediyorsun. Hükmümü tenkit ediyorsun diyor. Bu buraya kadar gider. Müslüman öyle hesabını bilerek konuşacak. Müslüman rastgele atış yapamaz. Dini bilecek, ayetleri, hadisleri bilecek. Sen efendim bu zinadır. Nasıl zina dersin? Allah'ın meşru ettiği birleşmeye zina dedim. Harama helal diyen ne olur? Siz bu işleri yani geçmişiniz var, bilen insansınız. İnsanı kafir eden birkaç mesele var. Ehl-i sünnet akaid, istiğfar, istihlal, istiza. Hafife almak, alay etmek, İslam şairini, İslam nişanlar. Bir de ne diyor? Harama helal demek, helala haram demek. Bu adamı kafir eder. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ Sakın diyor dillerinizi yalana alıştırıp da önüne gelene bu helal bu haram deyip de bana karşı yalan uydurmayın diyor. Haram benim haram ettiğimdir, helal benim helal ettiğimdir. Dolayısıyla, ve benim peygamberim helalı haramı benim tarafımdan tebliğle mükelleftir. Peygamberimin helal dediği de benim helalımdır. Fetva çok sorumlu bir pozisyon demektir. İnnellezine yefterûne alallâhil kezibe lâ yuflihûn. Allah'a yalan uyduranlar, helal haram konusunda Allah adına konuşanlar iflah olmazlar diyor. Mutlaka Kur'an sünnete dayalı konuşacaksın ya. Öyle duvara dayanarak konuşulmaz mı? Koltuğa oturarak konuşulmaz burada. Bir ara verelim ve devam edelim. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam ediyor. Kısa bir aramız var. Sizden gelen sorular da var. Gündem de var. Hepsini birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri. Gönül Sohbetleri. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Tabii sizin sorularınıza da cevap vereceğiz hemen hızla. Muhteşem yüzyıl dedik, ona noktaya koyarken tabii şu soruyu da sormak lazım. Hep tartışıla gelen bir sorudur. Osmanlı dendiği zaman evlat veya kardeş cinayetleri. Ki Kanuni'nin de işte büyük oğlunu Mustafa'yı katlettiği söylenir, bilinir. Kanuni devrinin zirve isimlerinden birisi Şeyhülislam'ı ve uygulamaya baktığımız zaman yapılan bunun da bir izaha ihtiyacı var. Hep tartışıla gelmiştir. Tarihi şeyler, özel bu işlere ilgilenen şeyler var. Yani tarihçiler bunu güzel izah ediyorlar. Bahadıroğlu var, Kadir Mısıroğlu var. Yani böyle biraz İslami hassasiyeti de evet olmalı ki biraz da milliyetçi şuura sahip de olmalı ki bunlar çok önemli. Çünkü öbür türlü diğer şeyler ağır basaraktan aleyhte, propaganda gibi bir tarihi aleyhe çevirme. Yani amaç üzüm yemenin ötesine geçip bağcı dövmek olunca tabii o zaman bambaşka bir şey çıkıyor. İş değişiyor, hakarete. Anlamaya çalışmak yani. Anlamaya çalışmak lazım. Tabii burada kardeşler büyümesinde onların kafirler tarafından istismarı kullanılması söz konusu. Cem Sultan'da bunlar yaşandı. Çok büyük sıkıntılar yaşandı. Devlet bölünmeye yüz tuttu. Dolayısıyla ihtilaf çıkmasın diye yani... İnsan kendi çocuğunu kendimiz açımızdan düşünelim. Kendi açımızdan düşünelim. Ne olursa olsun kendi çocuğumuza bunu yapar mıyız? Bunlar bizden az mı merhametli insanlardı? Demek ki bu ne kadar devletçi ve ne kadar milletçi ve ne kadar ümmetçi. Yani insanların, orduların karşı karşıya gelip de bölünüp de binlerin, on binlerin, yüz binlerin kırılması tehlikesi ki mevhum bir hayal değil. Yani ciddi bir tehlike. mutlaka kafirler, dış güçler her zaman devrede. Senin hakkındı, şuydu buydu diyerekten bir şekilde artık onu ajanlarla bilmem nelerin yanına girerekten, hele bir de böyle bir efendim bir sefer, bir yolculuk gibi bir bahaneyle de uzaklaşmışsa ellerine alıp ondan sonra payitahta karşı, saltanata karşı kullanmak hepsinin en büyük emeli yani. Projeleri bu. Buna malzeme vermemek için efendim bir hesap kitap yapılarak, ne getirir ne götürür, kar zarar hesabı yapılarak, mutlaka ki bu kadar Şeyhülislamların hakim olduğu bir toplumda bunun bir de fetva boyutu, hacca gitmemeleri gibi. Evet. Hacca gitmemeleri gibi. Hacca gitmemeleri de fetva ile. Çünkü gidemiyor. Yani çok eşkıyalar var. 100, 200, 300, 500 kişilik çeteler var yollarda. 1000 kişilik çete var. Şimdi o zaman padişah 10 bin kişiyle gitmesi gerekiyor. Aksi takdirde koca Osmanlı padişahı esir alınmış, yağmalanmış. Yani acayip bir şey. Devlet çöker. 10 bin kişiyle gidecek. Devlet parasından gitse olmuyor. Çünkü kendi kesesinden gitmesi lazım. Kendi kesesi buna yetmiyor. Yani padişahın da bir bütçesi var. Yani haccı kendi bütçesinden görmesi lazım. Sen kalkıp da 10 bin kişinin o kadar 3 ay, 2 ay gidilmesi, gelinmesi orada 6 ay alır. Haccı yapıp gelinmesi. 5-6 aylık bir bütçe. Bu kadar 10 bin kişinin ihtiyacı, yemesi içmesi falan filan, buna kendi kesesi yetmiyor. Bu sefer devletin kesesinden de bunu kullanması caiz değil. Bu sefer şey düşüyor. Yani yol emniyeti vesaire şartlardan dolayı üzerinden mesuliyet düşüyor. Bu gibi incelikler var. Yani bunları bilmeyen adam, padişahlar hiçbir hac yapmamış. Ya onun hac yapması günah. Ümmeti başsız bıraktığı zaman, Halife-i Ruhizem'in efendim bu kadar... ümmet onun korkusuyla hayır, oturuyor yani. İftira hırsıyla filan izah edenler de var da. İftira. İstemez mi onlar? En fazla onlar düşkün hac yapmaya. Haremeyne yaptıkları hediyeler, şeyler yani. Son derece haremeyn hastası hepsi. Aşık hepsi. Hatta bugün Ravza-i Mutahara'nın üstündeki Arapça yazılar ki Vehhabiler bir kısmını silmiş şeyini. Kabartma yazı olduğu için yazıyı kazımamış da varağını silmişler bir kısmının şirk içerikli evhamıyla. Orada bu kadar alim evliya gelmiş 1400 senedir 1. Abdülhamid'in şiirleri. 1. Abdülhamid'in yazdığı beytler. Ya Resulallah huzbiyedi, ey Allah'ın Resulü tut elimden diyor. Ve la elvi ahli ahad, mali sivake ve la elvi ahli ahad. Benim senden gayri kimsem yok, kimseye bakmıyorum falan. Aziz Bayındır'a sorsan gavur oldu padişah tam şiir. Halbuki işte ehl-i sünnete göre tevessül, medet istemek, şefaat dilemek, yani ihlasları yüzünden bu kadar ulema-i evliyaya nasip olmayan bir şey hala oturuyor. 1. Abdülhamid'in Ravza'nın hemen üstü, efendim, kabrinin üstü bundan dolaşıyor yani. Dolayısıyla bunlar bu kadar hayran insanlar bu işe. Bunlar niye gitmesin hacca ömreye? Ama ve lakin en mühim şey devletin bekası, ümmetin hıfzı, koruması. Bütün ümmet onlardan soruluyor. Bu kadar insanın mesuliyeti var. Memleketler çok birbirinden uzak o zamanki yönetimler. Yani o ulaşım birkaç aydan aşağı gidilip gelinmiyor. Nasıl yapacak? Burada da aynı. Böyle bir tehlikede mutlaka taht kavgası çıkacak. Birbirine düşürülecek. Kafirler de bunu istismar edecek. Yumuşak karnından girecek. Sonra ordular birbirine girecek. Harp çıkacak. Ve binlerce kan döküleceğine. Ki kaçınılmaz yani. Çünkü süreç böyle. Tabiat bu işin kuralı bu. Çünkü mutlaka kaşıyorlar. Kaşınma ve müsait bir zemin var. Kimse de demiyor ki abime kalsın, kardeşime kalsın. Veya ben deliyim de akıllı. Kardeşim benden küçük ama o akıllı. Kimse de demiyor de herkes ben akıllıyım der yani. Dolayısıyla kimse vermek istemiyor. Şimdi biraz önce söylediğiniz bir şey dikkatimi çekti. Bugüne getirip sormak istiyorum. Hacca kamunun, hazinenin, devletin imkanlarıyla gitme konusu. Olmaz ki cazil. Yani padişahlar bile devlet imkanlarıyla hacca gitmediler dediniz. Tabii. Doğru anladıysam. Ancak bugün... nedir? Suud Kraliyetinden oradan bir hediye mahiyetinde belli şahıslara bir davetiye çıkarılıp da bizim infakımız, harcamalarımız altında size hac yaptıracağız. Hediye mahiyetinde başka. Veya Türkiye'den bir başka kurumun, mesela Diyanet Vakfı'nın hediyesi şeklinde bir hac daveti caiz midir? Öyle olmaz. Ancak vazifelilere olur. Şimdi görevliler hariç. O zaten tartışma dışında. Öbür türlü o kurumun malı kamudur. Dolayısıyla oradan bir şahsa tahsis, özellikle sen efendim, ne hizmeti var? Bir hizmeti varsa kabulümüz. Yani orada bir hizmeti hizmet varsa. Tamam, ona lafım yok. Hizmet dışında yani, öyle keyfi tercih bilen müretti. Hediye mukabilinde. Olmaz. Mesela, o paralar çok kuruşuna kadar hesaplanmalı. Türkiye Diyanet Vakfı yani veya bir başka vakıf size böyle bir hediye verse. Veya hani, bana böyle bir hediye verse. Bir vasıfla verecek bunu. Hangi vasıfa dayanarak veriyor ona bakarız. Hak ettiği bir vasıf varsa, orada bir hizmet varsa, bir Arafat'ta bir konuşma yapacaktır. Halkı bir aydınlatma yapacaktır. Fetva verme ehliyetine sahiptir. Biri bir şey soracaktır. Bunlar ayrı. Bunlar vazifeliğe gerek. Mesela bir sayın milletvekiline böyle bir davet Suudi hükümetinden değil de bizdeki Suudi vakıflardan. Suudi hükümetinden talep gelse hediyedir. Tamam. Oradan hediyedir de niye Diyanet Vakfı mesela böyle bir hediye? Ama bunlar o orası şeydir. Yani orada krallık var. Adamın kendi malı. Orada yani pek bilmiyorum ben böyle vergi mergi bilmem ne milletten var mı orada pek duymadım. Yani vergi yok diye biliyorum. Yani öyle mi yani şimdi bura öyle değil ki burada var. Millet bir kuruş verirken 40'ta söyleniyor yani. Ekmek param gitti diye mecburen veriyor. Sen burada bu kadar zorunlu vergilerle veyahut da efendim üyelerden toplanan bu genel hizmet. Ama böyle bir şey varsa tüzüklerinde bu şeyin bilgisi dahilindeyse vakıf mensuplarını yani böyle bir istediklerimize bir hediye yapma şeklinde bir ortak şey varsa. Yani vakıf senedinde. Vakıf senedi. Yani bu bir karara bağlanmış ve rıza üzere bir şey varsa orada belki farklı nedenlerle birilerini tercih edebilirler. Onu ben vakıf senedinde bilmediğim için tabii kimin, ben de, kimin ne ama yaptığını. Ama yani zaman zaman bu tür tartışmalar olur. Genellikle de bizde tartışmalar çok sağlıklı bilgi üzerine değil de evet. Görüntü üzerine evet. Yapıldığı o için o da yanlış. Sağlıklı ilimsiz konuşmak sonuç vermez. İlimsiz konuşmak bilmek doğru lazım. Değil. Yani doğrusu. Ama o. Siz kamudan girdiğiniz için kamuda bu olmaz. Evet. Yani devlet imkanlarıyla ama bazı görevli olma dışında. Tabii. Bazı vakıflarda özel vakıflar var. Onda kendi hediye edebilecek derecede aile vakıfları var. Ha onlara yani zaten. Bunlar da milletten toplanılan bir noktada tasarruf, milletin parasını tasarruf noktasında değil de kendi tasarrufunda olan bir hakkı vermek, bağışlamak mahiyetinde olursa orada da istediğini yapabilir. Evet. Şimdi bir de bu hafta, geçtiğimiz haftada çok konuşuldu. Hizbullahçılar meselesi var. Olayın bir başka tarafı daha var gazetelere yansıyan. O haberi de görelim arkadaşlar. İslam'da pişmanlık olmaz başlığıyla yer almış. Şimdi Hizbullahçıların tahliyesinin ardından çok tartışma başladı. Hala da o tartışmalar devam edip gidiyor ama olayın hukuki boyutu zaten konumuzun dışında. Yalnız tabii vicdani açıdan bakıldığı zaman kamu vicdanında bir rahatsızlık oluşturduğuna kuşku yok. Ama bununla alakalı değil ki. PKK'sı da var, katili de var, canisi de var, çete var. Mercek gene buraya tutuldu. Ama merceğin buraya tutulması da. 1000 civarında tahliye var bu konuda. En çok bu konu konuşuluyor. Peki ama niye mercek buraya tutulduğu, bu da kasıtlı yapılıyor yani. O tabii ayrı böyle olmaması lazım. Şimdi burada hepsini genel manada değerlendirmek lazım. Abi bir sefer 10 senedir nedir bu adamlar haklarında hükme bağlanmamış? 10 sene sürmesi yani bu ne ama? Hüküm bağlanmış, tabii şöyle şeyler olmuş. Yani yeri geldi madem ki söyleyelim. Önce 3 yıl kadar Kanada veya Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen bilgisayar ve CD'lerin deşifresi beklenmiş. Olmamış, TÜBİTAK'a gitmiş filan, böyle uzun süren bir macerası serencamı var. 10 sene geçmiş, hükme bağlanmamış. Birinci mahkeme kararı vermiş, Yargıtay aşaması tamamlanmamış. Zaten bu en büyük zulüm, en büyük zulüm böyle bekletmek. Tabii yani herkes hakkında konuşuyor. Gecikmiş adalet herkes hakkında konuşuyor. Değildir. Bir de beklemek ateşten beterdir yani böyle. Ne bu arada işte beklemek. Tahliye edilenlerden birisi şöyle demiş, gazetenin iddiası o. İslam'da pişmanlık olmaz. Yasa değişikliğinden çıkan Hizbullah'ın askeri kanat sorumlusu 11 sene yattık yetmiyor mu? O işin bir başka tarafı, bizi ilgilendiren tarafı bu cümle. İslam'da pişmanlık olmaz ne demek? Ama halbuki ne kastediliyor? Onun yani, kastı ayrı. Mana, burada el manafi batnı şaire döndü yani. Mana şairin karnında. Şimdi tırnak işi içinde verildiğine göre bunu onun söylediğini varsayarsak böyle bir hüküm doğru olabilir mi? Yani İslam'da pişmanlık yoktur dendiği zaman tövbe istiğfar konusu. İslam'da pişmanlık vardır ama yaptığın yanlışa pişmanlık var. Elbette. Adam yaptığını yanlış kabul etmiyorsa pişmanlık yok. Ben doğru yaptım diyorsa onun muradı manası kastına bağlı. Ama İslam'da pişmanlık var. Hem de pişmanlık tevbe istiğfar yerine geçer. Ennedmü tevbetün, nedamet tevbedir diyor. Bir insan kalbinden yaptığı günaha ve yanlışa pişman olsa estağfurullah demeden bile affolur diyor. Sırf pişmanlıkla. Çünkü o fiili istiğfardır. Kalbinde ki nedamet hissi yetiyor. Yetiyor diyor hadis-i şerifte. Yani diliyle velev ki dilden estağfurullah demesin. Bunun aksine dilden yüzlerce estağfurullah çekse de kalp pişman olmasa tevbesi makbul değil. Çünkü burada muteber olan kalptir. Niyette de muteber olan kalptir. Nedamet de kalpte olur. Pişmanlık kalpte hissedilen bir şeydir. Pişmanlık vardır yaptığın yanlış ise. Ama bunların ne yapmışlar biz bilmiyoruz. Şimdi bu insanlar iftiralarla, ithamlarla alınıyor. Hatta hakiki suçlular kaçırtılıyor. Hasıraltı yapılıyor. Suçsuz insanlar suçlu gibi çok rastladık. Çok şey 10 sene yatıp suçsuzluğu sabit olan var. 20 sene yatıp da beraat eden var. Yani ben onun için şahıslar üzerinde bir yorum yapmıyorum. Çünkü kim bu ne sadece yapmışlar ne yapmamışlar. Böyle bir cümle sadır olduysa. Yalnız İslam'da cinayet haramdır. Adam öldürmek haramdır. Men katele nefsen bi gayri nefsen fesadin fil ard. Kim efendim kısasa kısas olmaksızın yahut da yeryüzünde bozgunculuk olmaksızın haksız yere bir cana kıyarsa fekenneme katele nas cemiyat. Bütün insanları öldürmüş gibidir. Burada da kısasa kısas müessesesi veya bir ifsadın karşılığı olarak katil cezası hükümetlerin infazına bağlıdır. Kadının mahkemenin karara bağlamasıyla infaz edilebilecek şeyler. İslamiyet asla fertlere infaz yetkisi vermemiştir. Babanın katilini bile insan babamı bu öldürdü. Ben de gözümle gördüm. Dolayısıyla ben bunu öldürebilirim diyemez. Yani kısas hakkım var Kur'an'da deyip onu infaz edemez. O hükümetlere taalluk eder o infaz. Çünkü şahısların yaptığı işler kan davalarına sebebiyet verir. Bir ondan bir bundan 100 sene sürer. Bu arada binlerce masum insanın kanı heder olur. Onun için İslamiyet'in beyanı efendim budur. Şimdi kısas yok, bir şey yok. Yoksa yok, senin de bunu getirmeye gücün yoksa sen bunu zaten şahsi ve ferdi olarak infaz edemezsin. Bu da haramdır. Çünkü bu neye sürükler? Başka ifsatlara müncer olur. Kamu düzeninin bozulmasına. Kamu düzeni, bozuldu mu ne olacak? Oho, serseri kurşunlar dolaşır artık. Suçlu suçsuz da ayrılmaz ondan sonra bir daha. Yani çok acayip bir şey. Gelir 50 kişiyi tarar. Sen benden bir kişi öldürdün diye o 50 kişiyi tarar. Yani neydi o Mardin'deki olaylar falan? Geçen sene 44 kişi. Bu neydi yani? Bu gibi işlere sebebiyet verir böyle. Körü körüne işler. İslam'da bunlar haramdır, yasaktır. Bir başka konu İnsanın daha İnsanın suçu ne olursa olsun. Ona da bu İslam'a göre İslam'ın verdiği yasalar vardır. O yasalar çerçevesinde hükümetler infaz edebilir. Bu uygulamada yoksa da şahıslar bunu kendisi infaz edemez. Yani ihkakı hak dediğimiz hakkını kendisinin almaya kalkışması hakkı haram olur. Evet. Çok büyük haramlara sebebiyet verir. Biz bir başka söylüyoruz. Tartışma konusu var. Birkaç gündür çok konuşuluyor. Tabii bizde laiklik algısı rakı kadehinin içerisinde ve rakı kadehiyle sınırlı olduğu için içkinin satışı ve sınırlanması, tüketiminin zorlaştırılması konusu bazı çevrelerde tepkiye yol açıyor. Şimdi hükümetin yeni bir yönetmeliği dolayısıyla bu konu yine ısıtılıp gündeme geldi. Eyvah! Laik yaşam tarzı tehdit altında mı kaygısıyla? Ne alakası var? Yani alkol yani zararlı. İçki satışı, evet. Alkol zararlı olduğu için halkı zarardan hoş, kurtarma. Sigara da bakın öyle. Sigara içecek yeri kalmadı milletin. Ona yani öyle çok sinirleniyor sigara. Sigara haram değil. Amma ve lakin ona ilişkin soru var, onu soracağız. Yani mekruhtur. Amma ve lakin sağlığa zarar verdiği aşikardır. Evet. Tabii ki hükümetler halkın sağlığını düşünmek zorunda. Anayasanın da 58. maddesinde zaten böyle bir hüküm tabii var. Gençleri kötü alışkanlıklardan yani koruma görevi devlete verilmiş. Yani onun dini bir kaynağı dayandırmıyorlar ki. Öyle zaten bugün Sanayi Bakanı'nın açıklaması var. Hürriyet yani, gazetesinde manşetti. Yani. Bizim onu hangi hükümet gelirse gelsin. Günahlarla değil, suçla hangi mücadele. Hangi hükümet gelirse gelsin. Sağlığa zararlı, kamu düzenini bozmaya vesile olacak. Efendim sarhoş olduktan sonra trafik kazalarıdır, bilmem adam öldürmedi vesaire. Suç oranı var. Suç oranlarının tespiti var. Nereden kaynaklandığının temeline gidildiği zaman onlar çıkıyor. İstatistik hesaplar var. Bu noktadan hareketle yasaklar koyuyorlar. Zaten dine dayalı bir düzen olmadığı için onlar onu kaynakta gösteremez. Bunu kim gelse aynı yapmalı. Bu vicdanın amir bulunduğu bir şeydir. Bu yasaklar. Evet. Efendim şimdi sorulara geçelim ve hızla çok birikmiş soru var. Onları da cevaplayalım istiyoruz. Ben hızla sorayım, sizden de hızla cevapları alalım. İnşallah. Ben de gevezeliğimi bırakayım biraz. Estağfurullah. Ara sıra çok uzun cevap veriyoruz ya. Evet, bazen cevap çok uzayınca bu sefer cevap verilen soru sayısı... Bir makale çıkıyor yani. Evet. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki, hocam ben hep tevbe ediyorum. Yine nefsime yeniliyorum. Ne yapmam lazım? Tevbeye devam edecek. Şeytan ona der ki, bak sen kaç keredir tevbe ediyorsun, bozuyorsun. Bozduğun için günahın katlanıyor. Onun için hiç tevbe etme der. Hadis-i şerifte beyan ediyor bunu. Şeytan gelir sizin birinize böyle der diyor. Onun için diyor, siz tevbu hatta ekûneş şeytan vel mehsûr. Sonunda pişman olan, eyvah diyen şeytan oluncaya kadar siz tevbeye devam edin. Bir daha bozma tehlikem var. Ama bozacağın belli değil. Belki de ölürsün bozamadan. Sen onun için bu benim son tevbem. Zaten her nefesi son nefes gibi düşünürsen, her yattığını kalkamam diye düşünürsen, sabah olunca akşama çıkmayı düşünmeyin. Akşam olursa sabahı beklemeyin hadisi şerifine göre hareket edersen, sen nasuh üzere bir tevbe edersin. Ama önüne bir imkan çıktı, bir bilmem yine düştün, yine kalkacaksın kardeşim. Kirlendim diye temizlenmeyeyim diye bir şey var mı? Yani elbisem kirlendi, yıkamayayım. Zaten kirleniyor, elim bulaştı, zaten kalsın. Bu ne mantıken ne dinen böyle düşünülmez. Şeytanın hilesidir. Her seferinde tövbe etsin. Allah da her seferinde affederim diyor. Hatta diyor tövbe eder bozar, tövbe eder bozar, tövbe eder bozar. Sonunda bir daha tövbe eder. Mevla da buyurur ki diyor, kulum sen ki Rabbin olduğunu biliyorsun. Sen ki bunu içinde bir rahatsızlık hissediyorsun. Çünkü öbür türlü tövbe etme ihtiyacı hissetmezsin. Demek sen imanından kaynaklanıyor bir özür dileme ve dönüş yapma. O zaman ne yaparsan yap diyor, ben seni affedeceğim. Bu da Sahih ve Buhari Müslüm hadisinde geçer. Ama hafife almak, alay etmek manasında böyle olursa laklaka lisan kabirinden estağfurullah falan. O da diyor 3 defa yap bozsa, 4. de küçükse de büyük günaha geçer. Burada dengeyi iyi tutmak lazım. Hakikaten gönül pişmanlığıyla olduktan sonra 1000 kere de olsa tevbe kapısı açıktır. Bir başka soru. Gece kılınan teheccüd namazı nasıl kılınır? Hacet namazını tarif eder misiniz? Bir an önce tarif edin de kılmaya başlayalım. Şimdi teheccüd namazı var. Kuvvetli sünnet-i müekkededir. Bir miktar uyuduktan sonra kılınabilir. Yatsıdan sonra uyuduktan sonra kılınabilir. Yatsıdan sonra yarım saatte uysan, 8'de yatsan, 9'da kalksan teheccüd olur. İlle gecenin ikisine üçüne beklemek diye bir şey yok. Ama teheccüdden evvel bir uyku geçmesi lazımdır. Ama İmam-ı Azam gibi bazıları 50 sene 55 sene uyumamış, 40 sene yatsının abdestiyle sabaha kılmış gibi bir durumlar var evliyadan. Onlar teheccüd kılmıyor muydu derken, o zaten kıyamul leyl, gecenin kıyamı, tümünün ayakta geçmesi manasına gelir. Normalde uyuyup uyandıktan sonra kılınır. Uyanamayacağını düşünen gece namazına niyetle uyumadan da kılabilir 2 rekat. Ali İmran suresinin son 10 ayeti vardır. İnne fî halk semâvat. Onlar okunursa Hazreti Osman buyuruyor, gecenin tümünü ayakta geçirmiş sevabı alır o namazda. Fakat o da biraz 1,5 sayfadır. Herkes ezberleyemez. Kur'an yüzünden de okusa onu namaz dışında gece kıyamına sayılır. Teheccüd namazı 2 rekat en az kılınır. 12 rekata kadar yolu vardır. Yani namazın sonu yoktur. İsterse 20 de kılana bir şey denmez. Bazı Berat gecesi gibi mübarek gecede 100 rekat nafile namazlar da zikredilir hadislerde. Dolayısıyla bunun ortası yani 12 rekat falandır. Kaza borcu olanlar 12 rekata yüklenmemelidirler. 2 rekat teheccüd namazı kılmalıdırlar. Şafii mezhebinde hiç kılamazlar. Hep kaza kılmakla mükelleftirler. Hanefi mezhebinde 2 rekat daha olsa teheccüdünü kılar. Ondan sonra geri kalan kaza kılsa daha eftaldir. Hacet namazı için? Hacet namazı çok rivayetleri var. Ben bu hususta nafile namazlar hakkında bir kitap hazırlığındayım. Fakat çok hazırlıklarım olduğu için 5-10 kitap birden baş edemiyorum. Hacet namazında bir şey var. Yani peşinden dualar var. Ben bunları o zaman bu kardeşlerimize söz vereyim. Arkadaşlar da not alalım. Arifan dergisinin önümüzdeki Şubat çıkacak sayısı ayında hacet namazlarından bir tanesini, çok kuvvetli denenmiş, ben de denedim, yüzlerce alim rivayet eden hadisi denedim, hak buldum diyor. 12 rekatlık bir hacet namazı vardır, muhteşem. Hemen oluyor yani. Ama biraz zor. Peşinde bir iş var, muamele var. Bir iki hacet namazı onlara yazayım. Çünkü öbür türlü peşinden bir dua var. Nasıl kafasına tutacak? Evet, o zaman hacet namazı. Mesela 2 rekat söyleyeyim. Birinci rekatta Ayetel Kürsi okusun. 2. rekatta Amener Resulü okusun. Bu hacet namazıdır. Gece kılınır. Ondan sonra işte Arapça duası var. Onun için ezberleyemez. Ama en azından ya Rabbi muradım budur diye bir yalvarır yani. İnşallah kabul olur. Bir ara ve daha vereceğiz ve devam edeceğiz hocam. Değerli izleyiciler, sohbetimiz devam edecek. Bir aramız var. Ardından yine birlikte olalım istiyoruz. Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan Yayınları'ndan ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810. Cübbeli Ahmet Hoca'yla Gönül Sohbetleri. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam ediyor. Sizden gelen soruları cevaplamaya çalışıyoruz ve hemen yeni bir soruyla devam edelim. Kaza namazları ile ilgili bir soru hocam bu. Geçmişte kılınmamış olan vakit namazları nasıl kaza edilir? Kaza borcu olan sünnet kılabilir mi? Buna ilişkin başka sorular da var. Kazada muayyense kaza, dünkünün, dünün ikindisi. O zaman onun adını verecek. Dünkü ikindiği diye. Muayyen değil de 10 senelik, 15 senelik böyle bir senelik ise o zaman her kıldığında üzerime son kazaya kalan öğlen, son kazaya kalan ikindi, son kazaya kalan sabah, sondan giderek geriye doğru temizlemeye niyet edecek. Böyle kılar. Ancak bu böyle günde bir günlük kılayım diyerekten olmaz. Tabii hiç kılmıyorsa da günde bir günlük de iyi bir ama diyor ki kazası olan zaruri ihtiyaçlarının dışında hiçbir şeyle uğraşmayacak. Demin dediğim gibi böyle diziler, haberler, reklamlar yok. Şimdi sünnet, sünneti Şafii ise kılamaz. Haramdır. Hiçbir sünneti kılmayacak, hep kaza kılacak. Ama sadece namazın öndeki sünnet yerine değil, borçları kılacak hep. Yani başka vakitlerde de kılacak. Hanefi ise sünneti kılabilir. Fakat demin dediğim gibi 12 rekat teheccüd kılacağına 2 rekatla sünnetlerin asgarisiyle iktifa edecek. Geri kalanları kazaya hamledecek. Şöyle bir yanlış fetva var. Hem sünnete hem kazaya niyet gibi iki niyeti cem etmeye kalkıyorlar. Bu batıl olur. Çünkü hem farza hem nafileye bir niyette başlanılmaz. O ne kazaya gider ne nafileye boşa gider yani. Şimdi böyle bir şey diyorlar. Sünneti kaza niyetiyle kıl. Sünneti evet. Kaza niyetiyle kıl yanlış bir tabir. Sünneti kılma da kaza kıl o zaman denecek. Yani ben diyor sünnet kılarsam kaza kılamam diyor. Bitti. O zaman ona diyor diyeceksin ki sünneti kılma kaza kıl. Şimdi diyorlar ki sünnetleri kaza niyetiyle kıl. İkisi de olur. O zaman iki niyet cem oluyor farz ve nafile. Batıl oluyor. Bir anda hem zekat hem sadaka olmaz ki. Dolayısıyla orada niyeti ayırması lazım illa ki. Ya sünneti kılmayacak. Yani sünnet vaktinde kılıyorsa da kazaya niyet edecek o zaman. Edecek. Ama sünnetleri de ihmal etmemeli Hanefi ise. Onların da ayrı bir fazileti var. Kazaya yüklenecek zaten. Kazaya geri kalan bütün vakitlerini kaza ile istihrak edecek. Öyle şey mi olur? Arta kalan saatlerimde keyfe keder kaza kılayım bir günlük. Sanki Allah'a lütufta bulunuyormuş haşa. Öyle şey olmaz. Kaza çok acayip bir şey ya. Bir vakit kaza 80 sene cehennem azabı. Hesabı temizlemeli burada. Hesabı temizlemek için de insanın keyfi kaçar yani. Borcu silmek için. Ama kazayı da kaza gerektirmesin ha. Öyle bir hızlı patküt kılıyor ki kazayı da kaza lazım. Kıyamete yani kadar ödeyemez yani. Aslında belki tadil erkanı. Tadil erkanı kastediyorum. Tadil erkan risalesini mutlaka 150 sayfaya yakın tadil erkan İmam Birgivi'nin Muaddilus Salatından aldım. Müstakil bir risale yaptım onu. Namazın direğidir. Namaz dinin direğidir. Tadil erken namazın direğidir. Bunu öğrenmeden kazası da boşuna gider. Kazası da boşuna gider. Tadil erken risalesi. Arifan Yayınları'ndan sorsunlar. Onu iyice anlasınlar. Nerelerde böyle rahat durması lazım. Kavmede, celsede, rükudan kalktığında. Böyle elastiki gibi böyle kendini aşağı çekmemesi lazım. Tabii okunan Kur'an içinde kıraat var. Kıraat meselesi. Orada da harfler, mahreçler. En azından namaz caiz olacak kadar. Kurra gibi okuyamaz ama. Elbette. Yani bir harfleri yani yanlış çıkartmaması lazım. Kurra gibi okumasını evet. Beklemek zaten çok bir de doğru dedim da. Ya sen iki sureyi bari namaz caiz olacak kadar öğrenmek lazım. Kalkıp da bir de Elemtere Keyfi okuyayım farklı sure deyip de talim yapmadığın yeri de öyle duyaraktan okumamak lazım. Çünkü orada mana bozulur. Namaz da bozulacak durumlar olabilir. Bari iki surelik inna atayna kulü vallahi diyelim namaz caiz olacak kadar onay alsın bir ağzı düzgün adamdan. Başka da sureye meraklanmasın yani. Ezbere biliyorum dese bile okumasın namazda. Çünkü onların talimini almamışsa manayı bozacak, harfleri bozabilir. Evet. Bir izleyicimiz hocam demiş, benim eşim kitaplara, dinlere, cennete, cehenneme inanmıyor. Eşimin durumu ne olur? Eşi ayrıca... değil ki onun zaten. O mürtet midir, dinsiz yani midir? Yani hayır, nikahı da sormuş. Nikah zaten. Olmaz öyle. Nikah düşer mi? Ben namazında niyazında bir insanım. Bir insanım da kadın mı erkek mi anlayamadım. Ben de anlayamadım. O zaman şöyle diyoruz. Bu kişi sonradan bu hale, bu itikatsızlığa düştüyse zaten mürtet olduğu için nikah düşer. Ama evvelceden de böyleyse ilk evlenilirken zaten itikatsız, imansız olduğu için bu ehli kitap hükmünde bile değil ki. Ehli kitap zaten kadın alınabilir. Efendim kız verilmez, o ayrı. Bu durumda baştan nikah olmamış ki zaten düşer mi diye soruyor. Baştan itikatsızsa yani nikah durumda, yok ki düşsün. Bu durumda nikah yok ki düşsün. Yok. Ama sonradan olduysa böyle itikatsız, bu sanki ezelinden öyle anlaşılıyor. Sanki. Evet. Yani bu durumda bu karımın veya zinadadırlar. Eyvah. Zinadadırlar. Evet. Bir başka izleyicimiz de bazı kişiler tesettürün 52 farzdan biri olmadığını, bu yüzden gerekmediğini söylüyorlar. İnsanlara karşı tesettürün kesinlikle olması gerektiğini nasıl savunalım? 52 değil, 54 değil. 52'yi ben istersen 502'ye de çıkarım. Kur'an'daki her ayette farz. Ha, bazı emirler vücub ifade eder, bazı mendub ifade eder. Ama bunlar bellidir. Mesela cilbab ayeti var. Hüdnine aleyne min celabibin. Cilbaplarını üzerlerine çeksinler. Mesela Kur'an'da cilbap yok diyen kafir olur. Cilbap giymek lazım değil diyen kafir olur. Çünkü ayette direkt cilbap var. Ama cilbap çarşaf mı? Sorun. Çar mı? Örfi mi? Yani peştemal dolaylıkta örfen yerine göre Erzurum yöresel ihram, çar, bunlar geçerli mi? Tabii ki örfe göre kıyafet. Ama ne var? Tepeden tırnağa örten el ve yüz dışında. Çünkü başka ayette de وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهْرَ مِنَا. Bir tek görünen, zaruri görünen yüz ve el dışındaki vücutlarını açmasınlar. وَلْيَضْرُبْنَ بِخُمُورِينَ عَلَى جُيُوبِينَ. Başörtülerini yakalarının üstüne, yani böyle çenenin altına değil, yakalarının üstüne, göğüslerin hatlarını kapatacak şekilde. Ki o da cilbabın üst kısmını anlatıyor. Çünkü dış kıyafet olarak konuşuyoruz bunları. Elbette. Hal böyle olunca bu kadar ayet varken 52 farz, 54 farz da yokmuş da şuymuş da buymuş. 52-54 farz nisbidir. Evet. Sıbyanlara, çocuklara falan bir eğitim mahiyetinde nisbidir. Yoksa 52'dir de 53 yok denmez. 54 farzdır zaten. 52 diye ben... Evet. Yani 54 herhalde. Farz vardır. Hasan-ı Basri Hazretlerinden nakledir. Benim 54 farz hakkında bir kitabım var. Abdullah Salahi Efendi Hazretleri Osmanlı zamanında basılmıştır. Ben ona hiç ilave yapmadım. Osmanlıcayı Türkçe'ye anlaşılır hale getirdim. Bugünkü dile. Bugünkü dilde ve ben bundan ders yapıyorum. Şu anda 27. farzdayız. Her perşembe bir farz okuyoruz. O perşembe sohbetlerimin konuları genellikle 27. farz. Ama tabii bir Mevlüt ayı giriyor. Bir ay ondan konuşuyoruz. Recep, Şaban, Ramazan 3 ay tatil veriyoruz. Şeye giriyoruz. 3 aylara giriyoruz. 2 seneye kalıyor bu. Yani. Kalıyor ama geri kalan senenin özel gündemi olmayan 6-7 ayında 54 farzdan gittik. Şimdi 27. farzdayız. Fakat şimdi bu perşembe Ehl-i Beyt'in fazileti hakkında İmam Suyuti'nin cem ettiği 62 hadis. Alevi vatandaşlara söz verdim ya. Evet. 60-62. Bir Alevi vatandaşımızdan da bir mesaj var. Bilmiyorum sıra oraya gelecek mi ama. Beni destekleyen bir şey yazmış. Evet. Efendim. Şimdiki bizim Sünni Alevi de burada biz Ehl-i Beyt'i sevmiyoruz diye bir şey yok. Ehl-i Beyt müşterek değerimizdir. Burada aramıza nifak sokmak isteyen bunlar Yezid'dir, bilmem Ehl-i Beyt'i sevmezler gibi iftiraları ortadan kaldırmak için. Onun için cemaate dedim bu perşembe saat 8'de, 20'de akşam efendim Ehl-i Beyt'in fazileti hakkında bak bir hadis için Irak'tan kalktı tabiinden zat Ebu Hureyre'yi Arafat'ta bulurum diye Arafat'a gitti. Arafat'a hac yapmak için gitmedi. Gitmişken hac da yaptı. İlim için gitti. Buna dikkat edelim. İlim o kadar önemlidir ki hac için değil, o hadisin ravinin ilk ağızdan duymak için gidiyor. Ve Irak nere, Arafat nere? İlim budur yani. Şimdi Ahmet Yesevi Derneği'ne gelmeye de lüzum yok yani. Düğme kadar yakın. Biz illa halk fazla gelsin de gelenden bilet kesmiyoruz ki yani illa oraya gelin diye bir şey yok. Düğme kadar yakın. Şimdi bütün Alevi vatandaşlarımız da izlesinler. Şimdi ona başlıyoruz. Bu arada işte 54 farza biraz yine ara vereceğiz. Çünkü Mevlid ayı geliyor. Safer ayının çıkmasıyla. Dolayısıyla Ehl-i Beyt'in faziletlerinden. Ondan sonra Hazreti Ali Efendimiz'in faziletine geçeceğiz. Ondan sonra 12 imamdan. Şöyle sırayla bir onlar hakkında. Ehl-i Sünnet kaynaklarına göre de onların ne kadar büyük insan olduklarını, faziletlere haiz olduklarını anlatacağız. Ondan sonra yine Mevlid'den sonra herhalde Rabi'ülevvel'de de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kutlu doğum hakkında konuşmalarımız olur. Yine 54 farz devam edeceğiz. Şimdi 54 farz demin dediğim gibi görecelidir. Bazı emirler yani onun içinde başka bir emirler de çıkarabilirsin. O noktada 54.504'e de çıkar. Farzlar, vaciplere bakarsan. Yani o biraz işte gençlere, çocuklara belletmek için temel yani tabii, farzları. Bazı şeyleri biraz bilsin diye. Şey yapılmış yani. Ama tesettür orada yokmuş diye böyle bir şey olabilir mi? Orada şey de yok. Mesela hac yapmak isteyen, hac farz mı? Farz. Hac yapmak isteyenin haccın farzı ne? İfaza tavafı yapacak bayram gününde. O da yok. Yani ona bakarsan orada yok diye bu farz değil dersen gitti din. Dolayısıyla böyle hüküm verilmez yani. 54 farz farzları sınırlayamaz. 54 farz farzları sembolik temsil eder. Yani, bazı farzları temsil eder. Biraz da kolaylık da temeli belletme maksadıyla. Temeli belletme maksadıyla. Tafsilatı değildir o. Evet. Tesettür farzdır. İnkar eden kafirdir. Kur'an'ın açık beyanı. Ama şekle gelince tariflerde ihtilaf olabilir. Ama burada genel mahiyette kişinin güzelliğini, çirkinliğini, genç mi, yaşlı mı ve hatlarını, şekillerini belli etmeyecek şekilde bir örtünme istenmektedir. Evet. Bir başka izleyicimiz de sizden size olan dualarını sonrasında geçici dövmeyi sormuş hocam. Geçici dövme ne demek? Şu, o şey yapıştırma mı? Muhtemelen yapıştırma olanı herhalde. Ne lüzum var? Onun dışında. Ne lüzum var ya? Konusunda. Böyle özenti şeyler yapmamak lazım. Öbürü tamamen haramdır. Bu da onu ima ediyor yani. Bir yere yok. Bir de resim mesim oluyor. Yani namaz mamaz kılacak bir adam. Namaz farz zaten. Namaza mani oluyor resim olursa. Ya kapatmak lazım kolunu falan. Ya ne gereği var içinde öyle bir şey taşısın? Demek ki özeniyor. Özenme var. Teşebbüh. Benzemek. İyi değil. Evet. Bir başka izleyicimiz de güvercin avlayıp yemenin bir sakıncası var mı demiş. Güvercin yendiğini... Yendiğini ben de duymadım. Ama haram olduğuna dair de bir şey bilmiyorum. Evet. Yani haram olmayan... Av hayvanları yani evet. Belki. Yani haram olmayan şeye de biz haram diyemeyiz. Haramlar evet. Belli çünkü. Evet. Haram az olduğu için belli. Geri kalan helal dairesi geniş. Evet. Bir başka izleyicimiz de hocam demiş ben çok kısmetsizim. Hangi duaları okuyayım? Ya bir zaman biz dergide Arifan dergisinde yazdık ya sanki. Birkaç aylar evvel. Ama hangi sayıda bilmiyorum. Bu kısmet duaları var. Yani ama bu da kaç ay evvel gelen soru. Belki de evlenmiştir inşallah. Yani onu oraya yazmakla bile belki Allah açmıştır kısmeti. Yani tabii herhalde. Yazdım ben ayetlerden, hadislerden bayağı dualar yazdım Arifan dergisinin. Biraz geçmiş sayıları tarihi tam bilemiyorum aylık olduğu için. Bu hususta evde kalan, kısmetin bağlı düşünen, vehmeden veya büyülü de olabilir. Büyü haktır yani. Haktır derken büyük günahtır. Fakat tesirine inan Allah'ın izniyle tesir edebilir. Bu gibi şeylere ilaç olarak yazdım. Bir başka izleyicimiz hamdolsunla şükretmek arasındaki fark nedir? Fark vardır. Şükür sadece nimete yapılır. Şükrederseniz artırırım buyuruluyor. Onun için belaya şükredilmez, belaya hamd edilir. Elhamdülillah ala külli hal. Her halükarda Allah'a hamd edilir. Ama şükür nimetten dolayı sadece yapılır. Küfür ve dalalet hali dışındaki her halimize küfür ve dalalet. Tabii kafirlik ve sapıklık hali. Haricinde her halükarda hamd edilir. Bir izleyicimiz beyaz sakalımı kınayla boyayabilir miyim demiş. Boyayabilir. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gayru hades şeyh. Bu aklı, beyazlığı değiştirin. Hayır, bu Bekir Sıddık'ın babası Ebu Kuhafe. Çok yaşlı olarak Mekke fethinde Müslüman oldu. Sahabeden babası, anası, oğlu, kızı, kardeşi, şusu, busu, bütün sülalesi Müslüman olan bir tek Ebu Bekir Sıddık vardır. Diğer sahabenin hepsinde ya birinde baba değildir, ya birinde oğul değildir, ya usulden ya furudan. Tümünün Müslüman olduğu bir tek Ebu Bekir vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok memnun oldu. Mekke fethinde babasını getirdiler salla sedye ile. Yaşlanmıştı Ebu Kuhafe. Radıyallahu anh tabii sahabe oldu. Tabii Ebu Bekir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok sevdiği için dedi ki Efendimiz çok seviniyor onun babasının Müslüman olduğuna da Ebu Bekir radıyallahu anh da üzülüyor. Niye ki? Ya keşke senin amcan olsaydı. Sen daha sevinirdin. Ben de senin amcana daha sevinirdim. Diyor senin için diyor yani. O kadar fani olmuş. Fena fir Resul olmuş yani. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu beyazlığı değiştirin. Yani kınalayın. Çok beyazdı. Fakat kınanın siyah renkli olmaması lazımdır. Hint kınaları siyahtır. Öyle adam kına diye sipsiyah yapmış sakalı. Siyah boya haramdır. İlk siyahı boyayan firavundur. Haramlığı kesindir. Siyahın dışındaki kınalar sünnettir. Ve hatta kullanılması emredilmiştir. Evet. Bir başka izleyicimiz de hocam hacca giden kişiye para vermek doğru mudur demiş. Niye ama vermiyor? Burada... Hediye verirse bana da versin istediğini versin yani. Ama hacca gidene para öyle... Yani borç parayla hacca gitmek gibi bir kasıt yok herhalde borç burada. Borç parayla olur adam yani nisaba maliktir de kendini o anda eli dardadır, borç alır, gelir, öder. Onlar ayrı verilir. Ama burada hediye ise zaten sorulmaz. Ama öyle al şunu da 50 liraya bana da bir tavaf yap falan, öyle şey de olmaz yani. Ha, belki de bu acaba kastedilen. Yani haç da şurada, ama şu var, verir para da benim adıma bir kurban kes hayrım, o başka. Ama öyle bana da bir tavaf yap, bir ömre de bana yap parayla falan, böyle şeyler olmaz. Çünkü bedel haççını soruyorsa o başka. O nedir hocam? Bedel kendi maddi durumu var, bedeni sıhhati elverişli değil. O zaman yerine adam göndermesi şarttır, farzdır. Çünkü haçta böyle bir durum var, bedellen oluyor, namaz gibi değil. Ben kılamıyorum, sen kıl al şu parayı, yani olmaz namazda. Vekaletle haç. Vekalet şeyinde. Onu kastedebilir. Evet. Hacca gidene para verilir mi? Yani parayla bedel haçı yaptırılır mı? Yaptırılır. Ama kendi gücü varken yaptırılmaz. Anladım. Yani hastadır, gidemiyordur. Gidemez. Ama haç farz olursa. Farsa. O zaman bedel haçı vekaletle birisini gönderebilir. O giden kişinin hacca ehil olması, yani o giden kişiye haccın farz olması olmaması gibi bir tercih değişmez. Aranmaz. Değişmez. Ama kendi adına hac yapmadıysa mekruh biliyorum. Yani kendine hac farz da yapmadıysa kendi adına. Ama ona hac farz değil. Hac farz değilse de yapabilir. Bedel olur. Yani fakirler zaten ekseri fakire şey diyorlar bana. Evet. Bir başka izleyicimiz de ilginç bir soru sormuş. Ecel kulun tercihlerine göre kısalabilir mi? Yok, kaza... Tabii bunun tersi de söz konusu olabilir. Uzayabilir mi? Uzayabilir. Hadislere göre uzayabilir diyor ama bunu ayetlerle çelişmemesi için şerh lazım. Kaza iki kısımdır. Muallak var, mübrem var. Mübrem levh-i mahfuzda kesinleşmiştir, oynamaz. Onun için inne ecelallahi de acelâi vakar. Allah'ın eceli gelince geciktirilmez ayetleri buna delalet eder. Fakat muallak askıdadır. Askı şu demektir, bir alt askıdadır. Üsttekini göstermez, meleklere alttakini gösterir. Alttaki görünen kısım şöyledir. Bu adam ana babasına iyi davranırsa ömrü 100 senedir, kötülük yaparsa 60'a inecektir. Sadaka verirse fazla yaşayacaktır, vermezse az yaşayacaktır. Hadis-i şerifler sahihte geçer, Tirmizi'de falan. La yezidu fil umri illel birru. Ömrü iyilikten başka hiçbir şey artıramaz. Yani yapılan sadaka ve iyilik ana babaya ve fakirlere ömrü artırır diyor. Öbür tarafı da var. La ruddül kaza illet dua. Belayı, kazayı, kaderi ancak dua geri çevirebilir. Bu hadis-i şeriflerde vardır. İşte bu muallak olan askıdakiler hakkındadır. O askının nereye rücu edeceği, yani o adamın iyi davranıp davranmayacağı, sadaka verip vermeyeceği ezeli ilimde belli olduğu için kesinleşmiş kazada zaten onun 100'se 100'dür, 60'sa 60'tır. Ne yapacağına göredir. Ama Allah Teala teşvik mahiyetinde kullarına o mübrem olanı bildirmediği için sen iyilik yap ki ömrünü uzatayım. Ama zaten senin o iyilik yapacağını bilmesine göre ezeldeki kararı kesindir. Çünkü neden? Ezelden senin ne yapacağını bilmiyorsa cehalet lazım gelir. Cahil ilah olamaz. Dolayısıyla İş yine olacağına varır. Yani ezeldeki ilim bozulmaz. Evet. Bir başka izleyicimiz bu hanım. İki abim var. Bizim çarşaflarımıza karışıyorlar. Ne hakları var karışma? Ne yapmamız? Çıplak olana karışmıyorlar da örtünene mi karışıyorlar ya? Ne yapmamız gerekiyor demiş. Yani ne yapması gerekiyor? Şimdi abiler de tabii böyle sert cevap verirlerse onlara dayak atabilir. Ailede huzur çıkabilir. Alttan alıp abi karışma bize, biz de böyle tercihimiz, biz de sana dua diyoruz, böyle alttan alarak dualı bir ağızla, iyi bir yaklaşımla çarşafında çıkartmasınlar, bu hususta sabretsinler, dereceleri âli olur. Ama kavga gürültüye sebep olacak, sana ne karışıyorsun ben, çünkü abi diyor, yaşı da büyük, o noktada huzursuzluğa sebep olup da bu sefer çıkartma mecbur edebilirler, dayak kötek girer devreye. Aile huzursuzluğu olmaması için hem tesettüründen taviz vermesin, hem de siyaset yapsın, alttan alsınlar. Bir başka izleyicimiz de şöyle demiş efendim, yine kaza namazları çerçevesinde bir soru. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Benim 15 sene kaza namazım var. Sünnet namazın yerine kazaları kılabilir miyim demiş. 15 sene kazayı bol bol kaza kılarak, boş vakitlerinin tümünü kaza ile şey edecek. Eğer biz bunu sadece ben sünnetleri kılarsam kaza hiç kılmıyorum. Kılamıyorum ya. Kılmayacağım. Böyle diyene ancak madem öyle sünnet kılmada kaza kıl diyoruz. Madem öyle. Öbür türlü zaten vakti imkanı olan kılabilen sünneti ayrı kılsın, kazaya ağırlık versin. İspat Malatya'dan Yılmaz Ağdoğdu diye bir izleyicimiz size dua etmiş. Allah yar ve yardımcınız olsun Amin demiş. Amin hepimize. Şimdi bir başka izleyicimiz de şöyle demiş. Cami önünde arkadaşlar arasında tekabbel Allah diye toka ediyoruz. Musafaha demektir. Herhalde. Cami imamı bunun doğru olmadığını söylüyor. Doğru mu değil mi? Doğrudur, doğrudur. Caminin içindeki de bidat derler. İmam Rabbani Hazretleri'nin oğlu Muhammed Masum Hazretleri Silsile-i Nakşibendi'nin Müceddidiye de büyük veli, kutup. Onun bir mektubatı var. Orada da diyor ki musafahanın aslı sünnettir. Aslı sünnet olan bir şeyin cami içinde kapı dışında olması şekli bunu bidata çevirmez diyor. Kaide budur. Aslı sünnet olan bir şey burada yaparsan yani bidat. Yani musafaha cami içinde yapılmaz. Yani namazın içinde yapılmaz yani. Yani namazın içinde ondan sonra camide yapılsa niye bidat olsun? Hatta ben zannediyorsun damat derler ona. Mecmu'l Enhur fıkıh kitabıdır. Orada diyor eski geçmiş büyükler selam verir vermez sağındakiyle solundakiyle musafaha. Şimdi Mekke'de falan yaparlar öyle Sudanlı. Afrika'da hacılar bakıyor selam verir vermez. Bizimkiler de böyle bir yadırgarlar böyle bir. Adam hemen elini uzatır o da böyle bir bakar suratına önce falan. Halbuki örfe uymak lazım. Yani hemen elini vermek lazım. Bizde adet yok. Bir davranış olmadığı için. Hocam demiş. Tekabbelallah falan sünnette var. Tekabbelallah, barakallah. Yani, Allah kabul Allah etsin, kabul etsin demek. Allah yani. Kabul etsin. Ne bunlara takılmamak lazım ya. Her şeye bidat demek böyle ya, yanlış yani. Şeker hastasıyım demiş. Şeker iğnesi herhalde insülin yapılınca abdest bozulur. Abdesti bozmaz. Dedi ki abdesti giren bozmaz, çıkan bozar. Ama ve lakin abdest kanarsa, kan da böyle hani böyle bir kere silinmekle duran kabilden değil de böyle akışlı bir şekilde çıkıp da akışlı bir şekilde akarsa, akışı olan bir kansa bozar. Etrafa yayılma halinde. Yayılma halinde. Akış, akar giderse. Yoksa öyle bir şey kan çıktı, sildin arkası veya sildin, bir daha sildin, çıkmıyor. Akmadı, bozmaz. Tabii cevabı çok geniş. Buna bir bölüm ayıralım hocam. Bunu hep söylüyoruz. Zaman ayırmıyoruz. Mehdi konusu. Bir izleyicimiz... Benim kitabım var. Hazreti Mehdi muhakkak gelecek. Ama bu yüzyılda değil. Orası birilerine battı evet, işte bir yerlerine. Hocam, kulağını şunlatalım. Birilerinin bir yerlerine battı o. Ediyor. Bu arada İsrail'e davet edilmiş. Adnan'ınca İsrail'e gidiyormuş. Anlatmak için ama yani benim gördüğüm haberde öyleydi. Darwin teorisini. Evet yani Darwin karşıtı görüşleri dolayısıyla onu anlatmak üzere davet edilmiş. İsrail'e gidecekmiş. Zaten diyor Yahudiler peygamber çocukları diyor. Bizim güvencemizdedirler. Rahat rahat kıyamete kadar yaşasınlar diyor. Kendi ağzından sözü var. Evet yani. Beş ahamla program yapmış. Bir de Cevahir'de bir basın toplantısı yapmış falan böyle. Hep onları da Allah dostu ilan etmiş. Ondan sonra... Efendim bir reklam arası vermemiz gerekiyormuş. Arkadaşlar ikaz ettiler. Değerli izleyiciler zaman çok hızlı akıp geçiyor. Aslında ömürler de öyle geçiyor galiba. Şimdi kısa bir aramız var. Yine birlikte olalım istiyoruz efendim. Cübbeli Ahmet hocamızın tüm eserlerine Arifan yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri. Gönül Sohbetleri. Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam ediyor. Sizden gelen soruları bu kez hızla cevaplıyoruz ve yeni bir soruyla da devam ediyoruz. Bir izleyicimiz demiş ki hocam, içkili restoranda yemek yenir mi? Yani oraya girmek, tabi oraya destek olmak haram işlenen bir müessesedir. Yani uygun değil diyelim. Uygun değil. Ama sofranda içki varsa sen içmesen de yemek orada haramdır. Sofranda yoksa haram diyemiyoruz. Sofranda yoksa haram diyemiyoruz. Ama uygun değildir. Yani yer mi bulamadın? Haram şüpheli yapan, şeyden kaçınmak. Bir de günaha yardımcılık. Evet. Şimdi orası haram işleten bir müessesedir. Ve la teavenu alel ismi vel udvan. Günahta birbirinize yardım etmeyin. Ayet-i kerimesine göre uygun değildir. Bir başka soruya geçeceğim. Bu arada bir izleyicimizden yine sizden size hem dua var hem sizden dua isteyen bir izleyicimiz var. Bir başka izleyicimiz de sigara haram mı demiş. Mekruhtur. Yani haram diyemeyiz. Demin ayet okunduğu için Alaaddin Efendi Hazretleri buyurdu ki oda dolusu altın verseniz bir tane içmem. Oda dolusu altın verseniz haram demem. Çünkü haram helal konusu çok hassastır. Hakkında nas olmayan şeye haram denmez. Allah'a iftira olur. Mekruhluğu kesindir. Ama bazı ruhul beyan sahibi İsmail Hakkı Hazretleri gibi bazı zevat duhana yani işte cehennemde öyle dumanlar kalkacak falan biraz ağır şeyler haram diyenler de olmuştur. Ama bizim fetvamız mekruhtur. Evet. Yalnız şaraba bulanan bazı markalar var. Şaraba rakıya yatırılanlar. Onlarda ya, mekruhluk yükseliyor. Özellikle bildiğim kadarıyla pipo tütünlerinde. Şaraba yatırılmalar var. Şeyler... Hatta ben onu hapiste anladım. O şarap içemiyordu yanımdaki. Tabii hapiste şarap yok falan. O adını vermeyeyim markanın. Tabii hapiste cep telefonu bile var hocam. Yani. Bizim orada şarap vermiyor, vermezler adama. Bu sefer o şeyin... Sıkaranın kokusundan mı ne şarap hissimi gideriyorum gibi oradan duydum yani. Evet. Onda mekruhluğun derecesi harama doğru yaklaşır. Evet. Bir başka izleyicimiz de öğlenin son sünneti 4 rekat kılmak. Tabii son sünneti de 4 rekat kılmak sünnettir. Müekket olan, kuvvetli olan başı ön sünnet, kabli sünnet 4'tür. Badi sünnet sonrasındaki 2'dir. Ama hadis-i şerifte son sünneti de 4 kılana cehennem haram olur gibi faziletler vardır. Bunun şekli aynı ikindinin ilk sünneti gibi kılacak. Yani ilk 4'te tahiyyatta salli barik okumuyor, kalkınca sübhaneke okumuyor. Ama sonu 4 kılmak istiyorsa oturduğunda tahiyyatta salli barik okuyacak. 3'e kalktığında da sübhaneke ile başlayacak. Evet. Bir başka izleyicimiz de... Tabii bu da enteresan bir soru. Her gün sayılı olarak kaç kez Allah demek gerekir demiş. Şimdi Nakşi tarikinde günde 5000'dir ekalli salike diyor. Yani Allah yolcusu en az 5000 gibi meşayih-i kiram bazı sayılar tespit etmişlerdir. Bu tabii o yola intisap edip biat tarikiyle yani söz verdim deyince söz vermeden sana farz vacip değilken söz verdim mi nezir ve adak kabilinden ahde vefaya girer. Ama normal vatandaş için hadislerde 100 kere Sübhanallah ve Hamdi diyen, 100 kere La İlahe İllallah diyen, işte 1000 kere bana salavat okuyan gibi hadis-i şeriflerde bazı sayılar zikredilmiştir. Burada bir hudut yoktur. Bunları yapsa da olur asgarisinden. Tabii, asgarisi tabii. Ama yani hadislerde 100 çok geçer. 100 sayısı geçer hep. Evet. Efendim, işte o Alevi vatandaşımızın mesajı var şimdi. Bir Alevi vatandaş olarak... Cübbeli Ahmet Hoca'nın fikirlerine katılıyorum. Sevgi ve saygılar sunuyorum demiş bir Alevi izleyicimiz efendim. Tabii Hazreti Ali'yi seven Hazreti Ali'nin sevgisinde bunlar efendim kendilerini kaybetmişler yani. Ne mutlu sevgiden bir zarar gelmez. Yeter ki peygamber demedikten sonra efendim Hazreti Ali Efendimiz zaten onlara peygamber demiyorlar. Hal böyle olduktan sonra Hazreti Ali'nin sevgisi hepimize farz. Ehl-i Beyt'in sevgisi hepimize farz. Namazımız olmuyor salli barik okumadan yani. Ehl-i Beyt'e salavat okuyoruz. Ali Muhammed Ehl-i Beyt'tir işte. Yani her namazın sonunda okumamız gereken. Bu yeter onlara şeref olarak Hazreti Ali Efendimiz'i sevmenin farziyetini bilmek. Ehl-i Sünnet'te de bu sevgi vardır ama biraz hocalar konuşmalarında bu konu çok işlenmediğinden biraz geri kalma var. Bu mesafeyi kapatalım bu açığı diye biz bu perşembe başlayacağız inşallah. Ehl-i Beyt'in fazaili. Hakkında hadis-i şerifler faziletleri ve rivayetler inşallah okuyacağız. Bir başka izleyicimiz de şöyle demiş bir hanım izleyicimiz. Kocam bir kızgınlık anında çocuklarımızın üzerine bir şey için yemin etti. Onu belirtmemiş. Belirtmemiş. Çocukların üzerine yemin geçerli değildir. Şimdi işte. Pişman bu yemin nasıl bozulur? Yani o yemin öyle olmaz. Çocuğum üzerine yemin ederim diye İslam'da bir yemin yok. Yani çocuğumun bağışı için filan diye o halk yemin, arasında. Halk arasındadır ama İslam'da yemin vallahi billahi tallahi lafızlarından başka olmaz. Kur'an'a yemin edilmez, Kabe'ye yemin edilmez. Kur'an'ı indiren Allah'a yemin edilir, Kabe'nin Rabbine yemin edilir. Ancak örfte yemin olan bazı hadiseler vardır. Kur'an'a el basmak gibi. Evet. Orada Kur'an'ı indiren Allah'a veya vallahi demese bile Kur'an'a el basmak örfen yemindir. Yani bunların dışında böyle çocuğun üzerine falan yemin geçerli değildir. Evet, dolayısıyla bu bir yemin değil. Değildir he. Ölmüş kargalar gözümü olsun derler. Yıkılmış duvar altında kalayım falan bunlar. Böyle lağv yani. Boş söz. Evet. Kabilinden. Bir izleyicimiz de yine size selam ve saygı ve dualarını iletmiş. Bir başka izleyicimiz, cuma namazını kıldıktan sonra öğlenin ilk 4 rekatını kılıyorum. Bunu mu kılmalıyım yoksa zuhru ahiri mi kılmalıyım? Tezgahtarlık yaptığım için erken çıkmam hepsini gerekiyor. Hepsini kılmalı. Önce 4 kılmalı, sonra zuhru ahir kılmalı, sonra vaktin sünneti 2 kılmalı. Ama işte tezgahtarlık yapıyorum, kılmıyorum. Şimdi bakıyoruz cumalarda maalesef 4'te 3'ü çıkıyor. Farz biter bitmez. Evet, cuma namazı. Yani yarısı kesin çıkıyor. Bazı yerde 4'te 3'ü çıkıyor. Halbuki Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerinden defaatle duymuşum. Zuhru ahiri kılmadan çık. O aslında sünnete de canını verir. İkindinin sünneti gayri müekkede diyor. İkindinin sünnetini kaçıracağına Mahmud ölsün. Yani öyle sünnet meraklısı. Ama o bile artık şunu de yani bu durumu görünce şunu demiştir. Zuhru ahiri kılmadan çıkmayın. Yani hani sünneti kılmayacaksanız ağzı varmıyor dili sünneti kılmama lafına mübareğin. Ama şunu demesi çok ilginçtir. Zuhru ahiri kılmadan çıkmayın. Yani çünkü zuhru ahir son öğlen meselesi var. Cuma'nın olmama ilk yerde, ilk tekbir alanın oluyor. Aslında burada konuştuk bayağı. Evet, bazı meseleler olduğundan o son öğlen vaktin öğleni yerine geçer. İhtiyaten o farzın boşluğunu bir açığı varsa doldurmak içindir. Zuhru ahir terk edilmemelidir. Borsayı sormuş bir izleyicimiz. Caiz değil. Şu andaki borsa kumar hükmündedir. Hiçbir fıkhi dayanağı yok. Efendim gerçek ticareti yok. Müşahhas mal meta yok. Elle tutulan gözle görülen bir şey yok. Böyle hayali kumar gibi bir şey. Dolayısıyla mevcut caiz borsa değil. Uygulaması. Mevcut borsa uygulaması caiz değildir. Ama hakiki hisseler olsa, gerçek hisseler olsa, hakikaten değer tespitleri olsa, bunu alınıp satılsa bu caizdir. Ama şu anda bu birçoğu hayalidir. Evet. Bir başka izleyicimiz şöyle demiş. Birçoğu biz olunca hükmü hepsine genel veriyoruz. Çünkü neye göre ayıracağız? Evet. Dolayısıyla hiçbir caiz borsadan değil. Hisse senedi almak, satmak ve oradan kazanç elde etmek fasit akitlerdir bu. Caiz değildi. Demiş ki bir izleyicimiz, biz haç yaparken Müzdelife'de konaklatmadılar. Bizim ceza ödememiz gerekiyor. Şimdi bu kardeş Hanefi mezhebindense Müzdelife'de sabah vakfe imsaktan sonra vakfe yapmak vacip. Bunu terk etse kurban gerekiyor. Vacibin terkinde, Hanefi mezhebinde. Maliki mezhebinde yarım saat kadar bile dursa kurtarıyor. Şafii mezhebinde ekserisini durması lazım. Haç hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soranlara if'al ve la harac, if'al ve la harac. Her türlü sorana yap bir şey gerekmez, yap bir şey gerekmez. Haçta çok kolaylık göstermiştir. Hakikaten de gidenler bilir. Bu işin zorluğu çok. Ama bu kardeş Hanefi olduğuna göre konak, şimdi Diyanet bu tatbikat yapıyor. Maliki'ye göre, Şafii'ye göre karma durdurtmuyor. Yani bu şimdi geçerken de olsa mecbur Müzdelife'den geçiyor zaten. Haliyle, Müzdelife'ye girip de oradan çıkana kadar zaten uğramış oluyor. Bir anda uğrasa kurtarma meselesinden. O Maliki'de de çok az, bir yarım saat kadar. O konaklamaktan illa çadır kurup oturup demek değil. Geçerken de uğramış olduğundan Maliki'de kurtarıyor. Ama ve lakin bu kişi Hanefi olduğuna göre İmsaktan sonraya durup vakfe yapmalıydı bir an içinde olsa. Durumu da müsait biri ise oraya ceza kurbanı göndersin. Çünkü Hanefi'nin de Hanefiliği var kardeşim. O kurbanın orada mı kesilmesi? Orada kesilmesi şart. Sümme mehilluha ilel beytil atik. Kurbanların yeri beyti atik. Eski ev, en eski ev Kabe, oraya gidecek diyor. Ama hakikaten mağdur şimdi de durumu yok, bir kurban parası da çıkaramayacak durumsa Maliki mezhebine göre. Ama şimdi Maliki mezhebine göre de niyet eden taklit edeceğini bilmesi lazım yani. Ona da niyet etmemiş ki bunlar. Nereden girmiş oradan çıkmış yani. Dolayısıyla orada o niyet bile yok yani. Taklit bir bilinci bile yok. Hanefi'ye göre işte orada tabi olma hali var. Yani baştaki kafile başkanı ya Hanefi, kimse. Hanefi ise durumu da müsaitse Kabe'ye kurban göndersin. Gidenlerle, ömreye açacak gidenlerle. İlla mevsim şartı yok. Ömreye giden de götürebilir yani. Evet. Bu herhalde bir hanım izleyicimiz olsa gerek. Kaş almak günah mı demiş? Kaş almak bazı fıkıhlarda labes, yani idare eder şeklinde geçiyor. Ama böyle inceltmek, şeklini şeyden çıkartmak uygun görülmemiştir. Ancak gözünü kapatacak kadar, bazı çok terleyip devamlı rahatsız edecek, gözlüğün önüne düşecek kadar ile büyüyenler var, kaşı büyüyen. Onlar uzunluğundan alabilirler. Yani bu soruyu başka türlü soralım. kaşa form vermek, şekil vermek caiz değildir. Fıtratı tahirdir. Ve daha ilerisi var. Kaşı alıp olduğu gibi tamamen kalem çekmek. Kalemle caiz değil onlar. Fıtratı tahir o. O kaşı almak mı onlar? Müsleya tamamını bir uzvu yani. Bir uzvu kesmek gibi o. Bir uzvu kesmek gibi uzuvdur bunlar. Form vermek, şekil vermek de. Şekil vermek de uygun değildir. Ancak böyle iki kaşın arası tamamen kapanacak kadar fazla bir kıl. Bir de kadında olursa bu tamamen nefreti galip bir durum. Dolayısıyla o erkeğe de benzetiyor onu. Onun alması caizdir. Bu iki kaş arası kapanacak gibi erkekvari durumu alması caizdir. Ama bunu hepten böyle incetmek, mincetmek, güzelleştirmeye şekil vermek için demiyoruz. Evet. Bu arada yine size dualar var hocam. Bir başka izleyicimiz yine size iftira atanları, kötülük düşünenleri Allah'a havale ediyorum demiş. Biz size inanıyoruz, duacıyız, Allah'a emanet olun demiş. Allah razı olsun zaten. Dualar peş peşe. Ne diyor? İnanan gelsin bu meydana. Yani inanmayan da işimiz yok. Eyvallah. İnanmayan zaten dinlemesin. Bazı da meraktan dinliyor yani. Tabii yani çok renkli bir izleyici kitlesi olduğunu ben biliyorum. Herkes başka dertten. Kimi gülelim diye, kimi ağlayalım diye. İşte herkes niyetine göre alır. Ameller niyetlere göre. Niyetler tabii. Şimdi başka izleyicimiz de şöyle demiş. Yüce Allah kendisine nerede ve ne zaman ibadet edildiğini ayırıp da mı değer veriyor? Yani o şunu demek istiyor. Böyle hani Mekke'de 100 bin namaz, Medine'de 10 bin namaz. Böyle yerine göre bir ayırmalar var mı? Evet. Var. Ve Rabbuke yahluku ma şa ve ihtar. Ayet-i kerimede Rabbin dilediğini yaratır, istediğini seçer. Aylardan Ramazan'ı seçmiş, gecelerden Kadir Gecesi'ni seçmiş, mescitlerden Mekke, Medine, Mescid-i Aksa, 3 mescidi seçmiş. İşte cemaatle, cemaatsiz kılmalar. Yani çok fazilet ayrımları, tasnifleri ayet ve hadiste sabittir. Allah yoksa bana şöyle... Şek, şüphe, ihtilaf yok. Tabii sen farz namazı tek kılan adamın namazını beğenmiyorum diyor. Cemaatle kılarsa... Memnun oluyor. Kalabalık cemaatle kılarsa daha razı oluyor. Bunları beyan etmişler hadis-i şerifler. Dolayısıyla yani ne fark eder denemez. Fark var. Bu da ilginç bir soru hocam. Kurban bayramında kesilen kurbanla çalgılı düğün yapılır mı? Kurbandaki şeyi hak için kurban, küp için kavurma mı yapmış? Düğüne kadar mı saklamış yani? Yani veya düğünü kurbana denk getirmiş yani. Yani böyle. O şimdi çalgılı çengili düğün işi ayrı. Kurban bayramında kesilen vacip kurban. O ayrı yani. O şimdi orada onu bir ona birbirine katmanın vacibi yerine getirmiş. O ayrı bir mesuliyetten kurtulmuş. Burada çalgılı düğün meselesindeki şey ayrı yani. Çalgılının da sınırı var. Geçen dediğimiz gibi düğünde bir eğlence, def, mubah, meşru bir zevk şey de var. Ama karı kuru, çalgı, çengi, kadın erkek karışık oynatmak, göbek atmalar. Yani böyle şehveti tahrik, mucip durumlar falan. Müziğin enstrümanlardaki şehveti tahrik ölçüsü, söylenen sözlerde efendim ki kelimeler, İmam-ı Nablusi bundan üzerine çok durur. Yani ifade eden kelimelerdeki bir belli bir kadının tavsifi var mı? Kaşı gözü gibi bir efendim onu müşahhas hale getirip insanı tahrik edecek bir durum var mı? Bunlara göre haramlıkta değerlendiriliyor yani ona göre değişir o iş. Herkesin usulü başka. Yani belki burada sormamış ama işin içinde içki tarafı da belki söz konusu. Zaten çalgı tek başına hadis-i şeriflerin tümüne bakarsanız İmam-ı Nablusi'nin fi sema izahü delalat fi sema'il alat diye bir kitabı var. Ya İmam-ı Nablusi hem Hanefi'dir hem Nakşi'dir bir defa. Bu da acayip. Büyük bir hüccettir. İmam-ı Nablusi bunu bayağı bir 400 sayfalık kitap yani. Bir gecede okudum ben bunu meraktan. Bütün delilleriyle diyor ki çalgı meselesini ne zaman hadise bakarsanız diyor hep kayıtlıdır. Önünde sonunda mutlaka çengi de var, şarap da var. Bunları birlikte değerlendirerek bu haramlık kesinlik kazanıyor. Burada infirat halinde olduğu zaman o zaman vasıflar devreye giriyor. Kadın sesi midir? Tahrik edici midir? Efendim içerik nedir? Namazı mı kaçırttırıyor? Meşgul mü ediyor? O arada bir farz vacip mi kaçıyor? 8-10 tane şartlar var. Yani ona göre değerlendirmek lazım. Ceffel kalem de her şeye haram deyip de çıkmamak lazım. Bazı şartlar olduğunu da mülahaza etmek lazım ki çok acayip kuvvetli deliller ve rivayetler var. Efendim bazı enstrümanların kullanıldığına dair. Dolayısıyla Burada da mezhepler arasında da ihtilaf var. Bazı ulema arasında da ihtilaf var. Dolayısıyla ihtilaflı olan bir şeye mütevatir harammış gibi de davranmamak lazım. Ama genel manada şu andaki içerikler, zaten kadın erkek karışıklık ortamlarıyla bu caiz değildir. Ama kurbanın, yani orada yenen et ayrı bir şey. Ama şimdi bir de orada içki de varsa da bir de kurban etini de koyduysan o da bir başka bulaşıklıktır yani. Şimdi bir izleyicimiz bir hayli uzunca bir soru. Tahiyyatta oturunca bazı insanlar sağ elin işaret parmağını ileri doğru uzatıyorlar derken herhalde yukarı kaldırıyorlar. Sünnet olan. Bu yeni bir adet mi? Yaşım 40 ve ibadetlerimi bilinçli yapacak kadar din eğitimi aldım. İlk defa böyle bir şey görüyorum demiş. Bunu yapanların yaşı daha çok 20'lerde olan gençler. Bunun ne manaya geldiğini izah ederseniz. Bu kesin sünnettir. Sahih sünnettir. Kelime-i şehadet okunurken şöyle diyelim. Şu parmakla şu parmak böyle halka yapılır, birleştirilir. Tam onda eşhedü ellâ derken, la derken kalkar. La ilahe illallah derken indirilir. Fakat bunu doğru vakitte, doğru yerde yapmamak sakıncalıdır. Çünkü bu nefi ve olumsuzluk manasında yukarı efendim, tevhidin ispatı ve ilahların, batıl ilahların nefi anlamındadır. Zaten la ilahe, hiçbir ilah yok aşamasında kalkık durur. İllallah da Allah, ancak Allah derken iner. Bu hareketi hızlı, pratik. Mesela ben bunu uykuda da yapsam doğru yaparım yani. Çünkü çocukluğumuzdan beri yerleşmiştir. Velakin birçok insan bunun vaktini başka şeyler düşünürken yerini kaçırır eder. Şu andaki bu milletin, kafası karışık milletin bu sünneti terk etmeleri daha evla olabilir. Çünkü onu yerine denk getiremezlerse sakınca doğar. Evet. Yalnız kuvvetli sünnettir ve sahihtir. İmam Muhammed Hanefi mezhebi müçtehidi, İmam-ı Azam'dan da rivayette bunun, İmam-ı Azam'ın da kabul ettiği bu kaynakları geçiyor. Bunu da soralım. Son reklam arasını vereceğiz hocam. Gece yatarken yüzüstü yatmak, sırt üstü yatmak hangisi doğrudur? Yani sağ, sünnet sağ üzere yatmaktır. Dört türlü yatış vardır. Efendim, peygamberler sırt üstü yatar. Niye? Vahiy geldiği zaman, vahyin ağırlığını almak için. O sırt üstü yattığın zaman beyin en çok o zaman çalışır. İmam Şafii Hazretleri ziyarete geldiğinde, İmam Muhammed onu ziyarete geldi, akrabalıkları da var. İmam Şafii'nin kızı olacak, çok meraklanıp acaba ne kadar ibadet edecek sabaha kadar falan diye anahtarın deliğinden bakıp mübarek iki rekat teheccüd kılıp uzanmış, kaç saat yatınca suizan ederekten ya bu kadar babamı methettiği müçtehit bütün gece yattı şeklinde bir düşünceye dalmış. Fakat sonra kalkıp abdest almadan namaza durunca hiç uyumadığını da anlamış. Koca müçtehit abdestsiz kılacak değil ya diye. Hal böyle olunca o da demiş ki mübarek, ben demiş sabaha kadar 1000 tane fıkıh meselesi çözdüm yattığım yerde. Sen de sabaha kadar namaz kıldın. Sen kendine çalıştın, ben ümmete çalıştım. Çünkü beyin fonksiyonları en fazla sırt üstü yattığında. Çünkü vücut otururken veya ayaktayken beyin kendini dik tutmak için mukavemete harcama yapıyor. Şarj gibi. Şarjın bir miktar başka işlere kullanılması gibi. Ama sırt üstü yatarken ayakta kendini tutmak için hiçbir çaba harcamadığından tamamen tefekkür, kuvve-i fakireye, düşünce gücüne yöneliyor. Onun için peygamberlerin vahiy anındaki yatışları sırt üstüdür. Ama bizde öyle bir vahiy mayı gelmeyeceğine göre şimdi sırt üstü yatılması sünnete uygundur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağına yatardı. Bizim sağımıza yatmamız uygundur ama sonra sola dönülmek de Hazreti Ali'den rivayettir. Yattım sağıma, döndüm soluma. Evet, böyle koca karı lafları, onlar önemlidir. Bu neden uzun ömre sebeptir. Dört şey ömrü uzatır. Bunların birini söylemeyeyim, fitne çıkarır. Geri kalan üçünü söyleyeyim. Diğer üçünün hiçbir kıymet harbiyesi kalmadı. Herkesin aklı o dörtte kaldı. Babacığım boş ver. Efendim nedir o? Soluna yatmak. Öğlen vakitlerinde elma yemek. Bir de akan suda yıkanmak. Hazreti Ali'nin kelamıdır. Keramullah Hoca, bunlar ömür uzatır. Dolayısıyla sola yatmanın... Biraz söyle hocam, sola yatmak. Sola yatmak. Sağa yatacaksın, okuyacaksın, dönüp sola. Yalnız derler ki, ulema sağa yatar, ümera sola yatar, enbiya sırt üstü yatar, şeytanlar efendim yüz üstü yatar. Evet. Ulema sağa yatar sünnet diye, peygamberler sırt üstü yatar vahiy telakki için, ümera çok yediği için hazımdan dolayı sola yatar, şeytan yüzüstü yatmakta şeytan yatışı olarak mekruhtur. O zaman yüzüstü yatmak tavsiye edilmez. Dördüncüyü sormuyorum hocam. Özelde söylerim. Peki. Değerli izleyiciler, çok kısa bir aramız var. Son 5 dakikada yine sizlerle birlikte olacağız ve birkaç soru daha cevaplamak istiyoruz. Cübbeli Ahmet hocamızın tüm eserlerine Arifan yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810. Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimizin son bölümündeyiz. Son 5 dakikadayız. Hızla sorularınızı tamamlamaya çalışıyoruz. 5 dakikada da çok iş görüyoruz bazen. Evet. Bu sizin performansınıza bağlı. Estağfurullah. Kiracıyım, konut kredisi helal mi demiş. Değil. Aslında bu değil. Soruları hep cevapladık. Kredi helal değil. Yani ev almak meselesin diyor. Evet. Onu diğer finans kurumlarından aldırıp kendi ondan satın alacak. O şekil caiz. Evet. Ben Kağıthane Gültepe'den Ömer Şahin demiş bir izleyicimiz. Sakal bırakmak nasıl olmalıdır? Yani sakalın bir şekli herhalde olmalıdır. Kastedilen. Bir tutamdan, sakalı kesmek günah mıdır? Diye sakalı kesmek 4 mezhepte haramdır. Mezhab-ı Erba kitabında da zikreder. Yahrumu halkulli hicili racul. Erkeğin sakalını tıraş etmesi haramdır ve müsledir. Bir uzuv kesmek gibidir. Birinin sakalını kessen uzuv diyeti ödeyeceksin fıkıhta. Yani kolunu kesmek gibidir. Ondan sonra bırakıldığı zamanda da bir kubza, bir tutam olmalıdır. Lemmü bihu fakihun. Yani bir tutamdan aşağısını da hiçbir fıkıhçı müsaade etmemiştir. Ama bir tutamdan fazlası da iyi değildir. Evet. Onun da bir hikayesi var. Sakalı ne kadar, bir tutamdan ne kadar uzun olursa aklı o kadar noksan olur diyor. Onu da kitapta görmüş birisi. Sakalı da uzun, mollalardan. Ya demiş, bu nasıl yapsak demiş. Kesecek bir şey de yok. Mumla şöyle ucundan biraz alayım da demiş. Aklımı düzene sökeyim. Bütün sakalı kaptırmış. Ondan sonra kenara da yazmış. Bir tecrübe sabittir demiş yani. Uzun olanın aklı kıt olduğu demiş. Bir tecrübe sabittir. Bir izleyicimiz de fotoğraf konusunu sormuş. Evde kendi resimlerimizi bulundurmak. Asmak dememiş. Bulundurmak. Bulundurmaya müsaade var. Asmakla bulundurmak. Asmak biraz kıbleye doğru gelir. Namaz kıldığında önüne yönüne gelir. O manada iyi değil. Bulundurmak caizdir. Kıble yönüne gelmeyen, namaz kılınmayan bir ortamda. Namaz kılınmayan bir ortamda da ya boy resimlerini asmak uygun değildir. Boy. Boyları asmak uygun değildir. Portre, işte vesikalık gibi, evet. Gibi şeyler olursa. Müsaade var. Evet. Dövmeyi sormuş ki dövmeye zaten haramdır. Çok cevap verdiniz. Haramdır. Selat-ı Tefrici'yi sormuş. 4444 kere okunur. Şart mıdır demiş. Şart değil ki. Kendisi de şart değil bunlar. Fazail-i amaldendir. Fazilet istersen yaparsa yapmasın. Şart derken onun o tesirinin sırrı, şimşek gibi anında hacetin, husulü, muradının yerine gelmesi için sayı şarttır. Anahtarın dişleri gibidir. Fazla olsa açmaz, eksik olsa açmaz. Şifredir o. 4444 olmak üzere. Ama bunu cemaatle okunursa da sayı rahat lazım. Bir kişi de okursa onu 8'e böler. 8 günde herhalde 400 küsur düşüyor. Öyle günde olabilir. Okursa sayı muhafaza edecek. Bölüşülse, paylaşılarak. Paylaşılsa sayı muhafaza yine lazım. Evet. Kaç kişiye veriyorsan o sayıyı toplamında artmayacak. Evet. Eksik de olmayacak. Hocam bir yakını vefat etmiş bir izleyicimizin. Kanser hastasıydı, yüzü gülüyordu, şehit olarak gitmiş midir? Sizi çok severdi, ruhu için dua eder misin? Evet, Allah kabri nur olsun, Allah rahmet etsin. Tabii ki kanser gibi hastalıklar ölümünü bilmek, yani öleceğini bilerek ölmekte bir şehitlik müjdesi var. Ama tabii iman, ameli salih, el sünnet itikadı, namaz abdest şarttır şehitlikte. Bir de çok ağrı sancı çekmişse falan, bunların hep fazileti var. İnşallah ümmetimin şehitlerinin ekserisi yatağında ölenlerdir diyor. Şimdi sadece harptekiler olursa şehitler az olur diyor. Birçok şehitlik fazili sebebi vardır. İmam Suyuti'nin Bursa'da risalesi vardır. Esbab-ı şehadet olarak geçer. Yani her gece Tebareke'yi okumaya devam eden de şehit olur. Yatağında ölse de. Karın ağrısından, sürgünden ölen şehittir. Yanarak ölen şehittir. Boğularak ölen şehittir. Göçük altında zelzelede ölen şehittir. Bunlar hadis-i şeriflerdir. Bir başka izleyicimiz de ölen birinin kılmadığı namazlarını ve tutmadığı oruçlarını Biz tutabiliriz. Yok, kılamaz da tutamaz da. Haç olsa vasiyet etti, hacca gidebilir. Ama bunlardan onun tuttuğu, kıldığı namaz, oruç onun yerine geçmez. Borçları ödenir mi demiş? Borçları ödenir. Mali borçları ödenir. Namaz, oruç onun yerine geçmez. Evet. Ama bir devir muamelesi vardır. Ölünün evet. Arkadan devir. İmam-ı Azam, o da kesin %100 onun borcunu ödetir demiyoruz ama İmam-ı Azam Efendimiz'de bir ümit vardır diye. O devir muamelesi özel bir şeydir. Şimdi anlatacak vaktimiz yok. Devir muamelesinde o da bir iki... Aslında ona da itiraz edenler var. Ama bir ümittir. İmam-ı Azam Efendimiz der ki bu ümit edilir diyor. Koca İmam-ı Azam da bir umut veriyorsa bir şeye. Ama tabii para çıkmasın diye. Adam çocuklarına 4 dükkan bıraktı. 2000 lira şimdiki parayla devir parası. 2000 istedim. Lira mı? Yok yani 1200-1300'dü son. 2000 lira tutmaz devir parası isterince çocuklarından. Yok zaten ihtilaf var bu rivayette demeye başladılar yani. Hayır yani işte ya yani. Hocalar bunu da kendileri için tabii yapıyorlar. 100 bin liraya olsa verirler yani. Fiyat olunca babamız da ne kılsaymış demeye başlıyorlar. Kabirde namaz kılınır mı diye bitiyor. Yalnız bu devir muamelesi de hiç namaz kılmayan abdest almayanı konuşmuyoruz yani. Burada borcu olan. Borcu derken gayri ihtiyari abdestin var zanneder, abdesti yoktur. Sakız boya yapışmıştır, su geçmemiştir. Kendi bilmemiştir. Ağır hasta olmuştur, kılamamıştır. Ahir ömründe komalıktır falan filan yani. Yoksa böyle hiç namaz kılma, abdest alma da arkadan devir yapalım. Olmaz ki, istersen 1 trilyon ver yani. Bu olmaz. Adamı için bu yani. Bu evet. Ehli için. Kusur küsürü telafi için bu. Soru olarak şunu da soralım efendim. Bu ilginç bir soru. Ben un öğütüyorum. Demek ki değirmenci. Gelen müşteriler 50 teneke buğdayı 30 teneke diyerek öğütmeye çalışıyorlar. Niye demek istiyor yani? Yani 50 teneke buğday getiriyor ama evet. Bu 30 teneke deyip 30 teneke parası veriyorlar. Yani, yani az vermek için. Evet. O da diyor ki onlardan habersiz hakkımı alırsam günah mı? Niye habersiz alıyor ya? Haberli alsın. Yani geldiği zaman ölç. Değil mi? Tabii 50 ise 50 sayıyor. Halep ordusu arşın burada ya. Ya bu biçimde bir yol İyi var. Değil. Bu çünkü şey sebebiyet verir. Yani habersizce alayım hakkımı. O zaman hakkın neye göre hakkın? Herkes bu benim hakkım deyip habersizce almaya başlar. Evet. Yani yol olarak... Söyleyeceksin kardeşim. 50 sen bunu niye 30'a sayıyorsun ya? Evet. Sen de niye kabul ediyorsun sorusu var ya. Yani. Tabii. Evet. Evet hocam, süremizin sonundayız. Epey bir sorular oldu. Evet. Bir hayli soru cevaplamış olduk ama tabii çok soru var. Ve söyleyeyim yani bu 22 Ekim tarihli programın soruları... Ya adam soruyor, cevap alamadan ölen var ya. O kadar yani onun var için mı bilmiyorum. Hızlı hızlı cevapları verelim inşallah. Evet, bundan inşallah. Sonra halkımıza yetişmeye çalışalım. Yani. Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Değerli izleyiciler, bu haftada programımızın sonundayız. Önümüzdeki hafta Cuma gecesi saat 20.25'te yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Hepinize iyi bir gece diliyorum. Hoşça kalın efendim. Cübbeli Ahmet hocamızın tüm eserlerine Arifan yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet Hoca'yla Gönül Sohbetleri. Gönül Sohbetleri.